Het NOS-journaal. Nederland doet samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje een voorstel om het biljet van €500 te verbieden. Zo moet het moeilijker worden om geld wit te wassen. De briefjes zouden bijna alleen nog door criminelen worden gebruikt. Er worden al 2 jaar geen nieuwe biljetten van 500 gedrukt. Een treinpassagier is vanochtend vroeg in zijn gezicht gestoken door een andere man. Het gebeurde in de trein van Dordrecht naar Den Haag Centraal. Bij station Blaak in Rotterdam is het slachtoffer uit de trein gehaald. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog spoorloos. Bij een plofkraak in Amsterdam-Noord is vanochtend veel schade aangericht. Ramen en dakpannen van woningen tegenover de geldautomaat zijn door de harde klap gesneuveld. Na de plofkraak lag er geld op straat. Agenten hebben dat opgeraapt. Het is niet duidelijk hoeveel de daders hebben meegenomen. En Netflix-serie The Crown heeft 11 Emmys gewonnen. Actrices Olivia Colman en Gillian Anderson wonnen de belangrijkste tv-prijs voor hun rollen als koningin Elizabeth en Margaret Thatcher. Ook de acteurs die prins Philip en zijn zoon Charles speelden vielen in de prijzen. En The Crown won bovendien de prijs voor beste drama-serie. En dat is een primeur voor Netflix. Het weer dan nog, zon en wolkenvelden. Het blijft droog, het wordt 16 tot 20 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt en droog. En aan de temperatuur verandert weinig. ANWB Verkeersinformatie. Er is nog 1 file in Nederland op de A4. Den Haag richting Amsterdam staat tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 7 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk met letsel 3 rijstroken dicht tot waarschijnlijk 10:30 vanochtend. En de vertraging is 3 kwartier. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden over de A5 via de Borden Zaanstad. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Het biljet van €500 moet dus gaan verdwijnen. Het wordt voornamelijk gebruikt door criminele witwassers. U hoorde het net in het nieuws. Onze spraakmaker is Ruslandkenner en journalist Hubert Smits. Hubert, goedemorgen. Goedemorgen. Straks richten wij de blik op de verkiezingen in Rusland. Ik weet dat ik de eerste keer in Oostenrijk een briefje van 100 in handen kreeg. Want dat komt daar gewoon uit de pinautomaat en onder de indruk was. Maar weet je überhaupt hoe een briefje van 500 eruit ziet? Ja, volgens mij is het iets van rooig. Je hebt het wel eens gezien. Ja, in Rusland. In Rusland? Ja. Daar vinden ze die briefjes van 500 aanzienlijk handiger dan die briefjes van 50. Oké. Je kan je keurig in je binnenzak stoppen. Voor die 50 briefjes heb je een koffertje nodig. Hè? Ja, dat is waar. Als je het minste geld de ene kant en de andere kant op wil dragen, zonder dat er veel bankair overzicht en toezicht op is. Dat was inderdaad mijn vervolgvraag. Waarvoor hadden ze dat geld nodig en die €500 om cash te betalen? Ja, een beetje zwart heen en weer dragen. Maar dat is precies de reden volgens mij waarom ze het briefje van 500 uit de omloop willen halen. Ja, het lijkt me ik weet niet of het helpt. Ja, dat is een beetje de vraag. Thomas Muntz is hier ook al voor het Mediaforum, hoofdredacteur van Investico. Thomas, welkom ook. Want ze zoeken ook medestanders. België, Frankrijk, Italië, Spanje, die zijn ook voor. Nog 22 andere landen te gaan. Hubert, die opperde het net al. Ja, of het helpt, wat denk jij? Ja, god, het zal daarmee helpen. Maar je moet niet het idee hebben dat je hiermee nou witwassen en belasting ontwijken. Een fatale slag toeslaat. Nee, dat is natuurlijk, daarvoor zou je bijvoorbeeld de Nederlandse trustsector eens een keer onder de loep kunnen nemen. Of andere belastingparadijzen in Europa. Dat is iets ingrijpender en kost ook veel meer tijd, denk ik zo. Ja, maar dan kom je wel in de buurt van nekslagen. Ja, dit is een beginnetje. Dit is zo'n prachtige symboolpolitiek. Dat hebben we ook nodig. Ja. In Stand.nl gaat het ook over geld, maar dan wat we betalen aan onze energierekening. Met enige zorg wordt opgemerkt hoe die energierekening maar hoger en hoger wordt en zou nog wel eens flink meer kunnen gaan stijgen. De vraag is hoe we dat een beetje binnen de perken gaan houden en wat de taak van Politiek Den Haag is daarin. De stelling is: de overheid moet zorgen voor een betaalbare energierekening. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. De prijzen voor elektriciteit en gas lopen dit jaar ongekend hard op. Nu de gaskraan in Groningen steeds verder dicht gaat, komt het meeste gas nu uit Rusland. Zo zijn er zorgen of de gasvoorraad wel op peil blijft. Door de hoge prijs wordt er weinig gekocht en opgeslagen. En er zijn nog meer ontwikkelingen die de energieprijzen opdrijven. Zoals er de afgelopen maanden minder wind dan normaal. Stroom uit kolencentrales is duurder door een nieuwe CO2-heffing. En hebben bedrijven vanwege de opstart na de lockdowns meer energie nodig dan normaal. Voor consumenten kan het allemaal betekenen dat de rekening fors hoger uitvalt. Dat de gemiddelde energierekening van een 4-persoons huishouden in Nederland 2,5 keer duurder wordt. Gemiddeld is dat €507. Als die koude winter er is, dan lijkt me dat echt wel iets waar een kabinet over na moet denken. Ja, stel dat we een hele zachte winter krijgen, dan zou het weer anders uit kunnen pakken. Maar we hebben natuurlijk ook niet het ideale voorjaar gehad. Dus dat, het is wel echt een moment waarin heel veel omstandigheden dusdanig waren dat die energieprijs enorm is gestegen. En wiens taak is het om ervoor te zorgen dat het voor iedereen betaalbaar weer wordt of blijft? De overheid moet zorgen voor een betaalbare energierekening. Zijn jullie erin, Thomas Muntz? Ja, dat is dan de stelling nu. Maar dat is eigenlijk ook wel gewoon het beleid van eigenlijk de meeste overheden. Sinds we fossiele energie hebben. Zeker sinds de oliecrisis. Er is zelfs het Internationaal Energieagentschap is na de oliecrisis in de jaren 70 opgericht om ervoor te zorgen dat in ieder geval alle aangesloten landen, en dat zijn ongeveer alle westerse landen, dat die genoeg voorraden hebben en daarmee dus ook genoeg betaalbare energie hebben, zowel voor huishoudens als natuurlijk ook voor industrie. En ik denk dat het belangrijk is om je te beseffen, als je deze discussie voert, dat, kijk, elektriciteit en gas hebben niet op natuurlijke wijze een prijs. He, dat is, en die dingen die op een hele vrije markt verhandeld worden. Want het komt immers door een draad of door een gasbuis ergens naartoe. En dat is al stap 1. Er is iemand die rekent een tarief voor het feit dat die moleculen, of dat die spanning door die draad en die moleculen door die gasbuis heen bewegen. En Azië bijvoorbeeld betaalt nu meer op dit moment om gas te krijgen dan wij. Ja, en dat is dus een politieke keuze die je daarin maakt. Dus het is belangrijk om te beseffen, energie en energieprijzen staan zo ontzettend niet los van de politiek. In waar dan ook ter wereld. Ik bedoel, meneer Smeets is Ruslandkenner. Als er één land is waar energie en politiek vervlochten zijn, dan is het Rusland hier natuurlijk ook. Wij zijn sterker ook nog, als je kijkt, gasmonopolistje geweest. Precies, maar doordat wij natuurlijk de kraan in Groningen hebben teruggedraaid, werd er al gezegd van ja, daarmee worden we meer afhankelijk van het buitenland voor de aanvoer van gas. En wat zien we nu, Hubert, gebeuren inderdaad? Volledig. Ja, en Rusland zegt niet zoveel te kunnen leveren als we eigenlijk willen. Nee, en dat is heel merkwaardig, want Rusland, de Sovjet-Unie voorheen, waren altijd hele trouwe leveranciers die aan hun verplichtingen voldeden. En nu zitten ze, hebben ze te weinig. Ze kunnen het niet allemaal produceren, dat kan. Er moet ongelooflijk geïnvesteerd worden in de Russische energiesector om daar wat productiever te werken dan tot nu toe. Maar het kan ook zijn dat ze een beetje met onze ballen zitten te spelen. Ja, want ik begreep inderdaad dat er ook wordt gezegd, je hebt de nieuwe gasleiding, hè, Nord Stream 2, waarvan wordt gezegd van als ze dat gas maar tegenhouden, dan wordt de noodzaak voor ons in Europa om die nieuwe gaspijpleiding vanuit Rusland hier naartoe te omarmen, wordt groter. Ja. Dus dat het eigenlijk ook weer een politiek drukmiddel is. Zeker, het is een politiek drukmiddel. En dat wisten wij overigens al ruim 10 jaar. En al 10 jaar wordt er in Europa en ook in Nederland enorm veel woorden gewijd aan diversificatie. We moeten niet alle eieren in één mandje gooien. En in Nederland hebben we eigenlijk helemaal niets gedaan op dat terrein. En dat is heel merkwaardig, gelet op het feit dat wij 10 jaar geleden nog niet echt een gasinvoerend land waren. En dat zijn we nu wel geworden door Groningen. Daar zijn hogere machten die dat gerealiseerd hebben. Maar we hadden wel meer kunnen doen, denk ik, hoor, aan diversificatie. Nou ja, in diversificatie van verschillende energiebronnen. Ja. Kijk, wat de Nederlandse gaswereld heeft gedaan 10 jaar geleden, is dat ze zich realiseerden, Groningen gaat leeg. Dat gaat op een dag gebeuren. Ze dachten later dan dat het nu gebeurd is natuurlijk. En ze hebben ze ingespannen om eigenlijk op alle manieren meer gas naar Nederland te krijgen. Want we hebben het over Nord Stream 2, dat noem je net. Dat is een buis die loopt eigenlijk grofweg van Petersburg tot net naast Berlijn. Maar je moet je voorstellen dat Nederland heeft het netwerk van buizen gekocht. Dus de Nederlandse Gasunie, dat is een staatsbedrijf, heeft alle buizen gekocht tot net voorbij Berlijn. Dat is bezit van de Nederlandse Gasunie. We hebben dus enorm ons best gedaan om eigenlijk een grote gasspeler te blijven. Ja, ja. Dat was een enorme miskoop. Daar hebben ze miljarden op verloren als belastingbetaler. Daar hebben collega's en ik wel eens onderzoek naar gedaan. Maar dat was altijd met de hoop dat Nederland daardoor zo'n grote jongen kon blijven die we waren, omdat we het Groningse gas hadden. En inderdaad, wat we hebben gedaan is, we hebben naar de gasjongens geluisterd. Die zeiden meer gas. Dat is ook niet zo raar, want dat was hun werk. Daardoor zijn we nu heel afhankelijk. Frans Timmermans die gaf aan, als we al eerder naar andere brandstoffen waren gegaan. Is ook een beetje achteraf een koe in zijn kont kijken natuurlijk. Want dat is niet het feit. Dat hebben we niet gedaan. Dus natuurlijk is het achteraf de koe. Het is een beetje makkelijk om te constateren nu. Ja, nee. Maar er zijn wel echt meer partijen die daar in de tijd voor gewaarschuwd hadden. Alleen het probleem was, alle energie-experts in Nederland waren min of meer gasjongens. Dus wij zijn, het is ook niet zo raar, we zijn een gasland en we zijn in de toekomst proberen te blijven. En ja, daar betalen we nu de rekening van. Dan nog, als je verder uitzoomt, is het natuurlijk van, is het primair de taak van de overheid? Of kun je ook zeggen van, luister, mensen, probeer bijvoorbeeld met het isoleren van je woningen. Ook dan kom je natuurlijk weer in hoeverre vergoed een overheid. Maar in hoeverre heb je zelf een aandeel? En dat vind ik ook wel interessant om dat mee te nemen nu in de discussie. Vind jij, Hubert, voordat we naar de bellers gaan, dat iedere burger zelf ook zijn verantwoordelijkheid moet pakken door zonnepanelen aan te schaffen, door het korter te douchen, weet je, dan krijgen we weer dat hele praktische verhaal. Dat lijkt me wel. Dat is wat de Nijl ook al in 1973 zei bij de eerste oliecrisis. Ramen, gordijnen dicht. En het zal nooit meer worden zoals het was. En dat pessimisme, waar een soort van verlangen uitsprak om gezelliger te gaan leven, voorzichtiger, zuiniger te gaan leven, dat is al lang verdwenen. En daar heeft de overheid best wel een taakje om ons daartoe te dwingen, denk ik. Frans, die had ons ook gebeld en zei eigenlijk minder elektrische apparaten in huis hebben. Dat is al iets. Hij zit zelf vrij laag in de energiekosten en zegt dat men zich niets moet laten wijsmaken door de reclamewereld om elektrische spullen te kopen. Bert uit Amstelveen die vindt het een onoplosbaar probleem. We hebben de wereld uitgeput, zegt hij, en we kunnen de achterstand niet corrigeren. De overheid kan een sturende rol spelen, maar ze hebben de expertise niet om dat te doen. En Tineke Bulder vindt dat de overheid een kans heeft laten liggen bij de liberalisering van de energiemarkt. Ze heeft zelf vloerverwarming, maar dat duurt vrij lang voordat hij warm is. Dus heeft ze voor nu een klein kacheltje aangeschaft. Dat is efficiënter om het snel even warmer te laten krijgen. Ik weet niet hoe het zit met het stroomverbruik op dat gebied. Roy de Wilde, die belde ook. Meneer de Wilde, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft uw huis uit 1970 volledig geïsoleerd, begreep ik. Bespaart u er veel mee? Ja, daar bespaar ik ontzettend veel mee. Ik heb het complete huis volledig geïsoleerd. In dubbel glas. AR++. En we hebben een lage energie-warmtepomp geïnstalleerd met vloerverwarming. Ja. En dat is een luchtwaterwarmtepomp. En daarbij hebben we 38 zonnepanelen aangeschaft. Zo. Dat is gelijk de hele bus, maar dat zou ook een lieve duit gekost hebben, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Dat was spaargeld van ons. Dan kun je kiezen, ga ik een nieuwe auto kopen of ga ik het investeren in een duurzaam huis? Mm-hmm. En dat was onze beslissing, omdat we natuurlijk ook wat voor zojuist werd gezegd. We zagen natuurlijk aankomen dat het met de energie behoorlijk uit de hand gaat lopen. Maar dit heeft ons toch eigenlijk 90% in ons energieverbruik teruggebracht. 90%? Zo. Ja. Wist u dat van tevoren of zegt u, nou, dat is nog elke dag een feestje om dat, dat is ons nog te elke realiseren? Dag. Dat was wel een beetje berekend, maar dat het zoveel zou zijn, dat hadden we niet gedacht. Nee. En natuurlijk, nu de prijzen nog allemaal duurder worden, is eigenlijk je besparing nog groter. Ja, maar goed, u had dat spaargeld. Dus heeft u ook nog gebruik gemaakt van subsidies? Ja, een klein beetje. Omdat ik toch het meeste zelf heb gedaan, heb je dus niet eigenlijk recht op subsidie. Omdat dat via bedrijven gaat, die het installeren. Okay. Ik heb het meeste zelf gedaan. De subsidies die we konden krijgen, hebben we uiteraard met dank aangenomen. Ja. En hoe vindt u dat de verhouding moet zijn qua verantwoordelijkheden? Want u heeft dat spaargeld. Niet iedereen heeft dat spaargeld op zijn rekening staan. Zegt u, het is wel een taak van de overheid om dat te faciliteren? Of mag je ook wel iets van mensen zelf verwachten? Ik denk dat ieder mens als eerste zelf verantwoordelijk is. Hm. En een overheid die moet zeker sturen. En dat doen ze ook al met subsidies. Maar misschien is de subsidieregeling iets te verruimen, doordat als mensen zelf de maatregelen nemen die ze vinden te moeten nemen, dat ze toch gebruik kunnen maken van een subsidie. Wat in een hoop gevallen bij ons toch niet aan de orde was. Nee, en ik begreep ook, maar daar gaan we zo meteen wel over praten nog met iemand van GroenLinks. Die hebben een heel isolatieprogramma gelanceerd. Dat subsidieaanvragen ook nog best wel eens lastig kan zijn. Dus dat je het eigenlijk veel makkelijker en daarmee ook toegankelijker zou moeten maken. Maar daar praten we straks nog over door. Ja. Meneer de Wilde, dank u wel voor uw verhaal. Duidelijk dat het voor u in ieder geval de moeite waard is geweest en veel heeft opgeleverd. Jillis van de Beukel, daar ga ik ook mee praten, is energiedeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben hier aan tafel al even, is wel wat over tafel gekomen, hè, waar we de prijsstijgingen nu aan te danken hebben of aan moeten wijten. Is er nog iets op toe te voegen? Want u zegt, dat had ik nog niet gehoord. Als u even mee kunnen luisteren. Nou, het is eigenlijk een hele serie van factoren die ertoe leiden dat wereldwijd de gasmarkten toch een beetje zijn omgeslagen van ruim naar krap. Diederik Samson had het gisteren in Buitenhof over 8 factoren. Dus het geeft wel aan, er speelt van alles mee. Ja, ja. Wat is de belangrijkste wat u betreft, waar je nog die je zou kunnen beïnvloeden om het betaalbaar te houden? Krijgen? Dat is het probleem. Heel veel overkomt ons en weinig kunnen we zelf aan doen in Nederland. Ja, misschien toch maar de gasproductie uit kleine velden nog een beetje in stand houden. Met alle problemen die daarbij zijn. Ja. Maar dat helpt wel. Want ja, ik denk niet dat iemand nog serieus gaat proberen Groningen weer aan te zwengelen. Nee, dat was ook nadrukkelijk niet de bedoeling dat dat nog zou gebeuren. Nee, maar je hebt het dan dus eigenlijk over de voorraden waar we het net hier aan tafel ook over hadden. Ja, dat kunnen we wel doen. Strategische voorraden, gasvoorraden. We hebben die voor olie in Nederland. Dat is historisch zo gegroeid met de oliecrisis, jaren 70 vorige eeuw. Maar eigenlijk zou dat op dit moment veel zinvoller zijn om dat ook voor gas te doen. Er zijn gasvoorraden in liggen gasvelden. Norg, Grijpskerk, Bergenmeer. Alleen, ja, het wordt aan de markt overgelaten of die gevuld worden of niet. En je zou eigenlijk een soort stimuleringsmechanisme moeten hebben dat er zorg voor draagt dat die gasvoorraden aan het begin van de winter goed gevuld zijn. In sommige landen werkt dat ook. In Polen, daar zijn ze toch nog veel bezorgder over Russisch gas dan hier of in Frankrijk. Maar in Nederland hebben we niet zo'n mechanisme. En dat betekent dat we met half volle of zo wilt half lege gasvoorraden de winter in gaan. Ja, en hoe zou dat dan? Ik weet niet of dat heel ingewikkeld is om uit te leggen, maar dat is gewoon iets wat een overheid moet opleggen of faciliteert? Hoe? Stel een regeling. Je kunt het als overheid zelf doen. Misschien een Gasterra had dat kunnen doen. Maar je kunt ook een soort contract met commerciële partijen afsluiten van zorgen voor dat aan het begin van de winter die gasvoorraden toch tenminste voor 80% of 90% vol zijn. Ja. En hoor ik u nu eigenlijk tussen de regels doorzeggen, kijk, dat Groningen werd gesloten. Daar zijn natuurlijk hele discussies aan vooraf gegaan. En niet voor niks, maar puur voor voorraad is het niet handig geweest. Nee, en eigenlijk, kijk, Groningen is toch wel een gegeven, maar eigenlijk zijn wij niet goed overgeschakeld op die nieuwe situatie die er nu is. Dat wij een gasimportland zijn, dat wij heel veel gas importeren. Daar zijn we eigenlijk nog niet goed aan gewend en nog niet goed op ingesteld in Nederland. En had de overheid dat wel kunnen zien aankomen? Ja, een beetje wel. Laat ik het zo zeggen. Energiespecialisten hebben lang gezegd, we hebben LNG. Ikzelf heb dat ook al een beetje gezegd, als goed tegenwicht. Maar ja, dat is natuurlijk geen garantie dat dat zo blijft door de jaren heen. En we hebben nu gezien dat na 5-6 jaren van ruime gasmarkt het krap is geworden. Ja. En dat kan nog wel even duren. Helder. Jillis van der Beukel is energiedeskundige. Hartelijk dank. Dan naar Rob Zieren, die belde vanochtend vroeg en denkt genuanceerd over de stelling. Ik kan me voorstellen als je in de bijstand zit dat je al die kosten niet kunt veroorloven. Dus daar vind ik mag de overheid best wat bijspringen. Is ook dringend noodzakelijk. Zelf behoor ik gelukkig tot de betere verdieners van Nederland, denk ik. En ik vind dan ook dat ik de plicht heb om een deel van mijn inkomen te besteden aan milieumaatregelen. En ik ben onderweg naar binnenkort 44 zonnepanelen. Een warmtepomp, een laadpaal en een elektrische auto. Ik hoop daar begin volgend jaar uit te komen. En dan ben ik helemaal los van fossiel. Ja. Bij elkaar kostte dat ongeveer 50.000 euro. Maar meneer Zieren geeft dus aan, hij vindt het een verantwoordelijkheid als je het kunt betalen om dan ook die maatregelen te nemen. En dat is ook de zorg die er is onder meer bij het Nibud. Arjen Vliegendhart is directeur van budgetorganisatie Nibud. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dan kom je weer op die tweedeling. De energiearmoede is inmiddels een terminologie die we kennen. Mensen die dus eigenlijk meer dan 10%, begrijp ik, van hun inkomen aan energie moeten besteden en daardoor ook in de problemen komen of kunnen komen. Ruim 500.000 Nederlanders zijn dat. Dat zijn er al veel. Die daar moeite mee hebben. Ja, ja. Dat zijn er al veel. Kijk, en dan zie je precies wat die vorige spreker zei. Het telt natuurlijk bij elkaar op. Mm-hmm. Mensen die een wat hoger inkomen hebben, wonen over het algemeen in een wat beter geïsoleerd huis. Het verschil tussen een doorzonwoning en een doorwaaiwoning is in de energiekosten heel substantieel. Ja. En van het weekend werd ook bekend dat een heel deel van de sociale woningen die we in Nederland hebben eigenlijk allerlei vormen van achterstallig onderhoud hebben. En die leiden tot een hogere energierekening. Dus het is eigenlijk ook nog zo dat mensen met een smalle beurs vaak in huizen wonen waar je relatief meer moet stoken. Want in hoeverre, en meneer of mevrouw Van Brummelen die vraagt zich dat ook af via de Radio 1-app, hoe zit het met een woning die je huurt? Als je kijkt naar woningcorporaties, wie heeft welke verantwoordelijkheid? Nou ja, uiteindelijk heeft de woningbouwcorporatie de verantwoordelijkheid dat je een deugdelijke woning hebt. Mm-hmm. Maar dat, ja, die hebben natuurlijk ook allerlei financiële klemmen zitten. En dat op zich raakt die energiediscussie ook wel de woningdiscussie. Want zolang de woningbouwcorporaties niet het geld hebben, of het geld er niet voor over hebben, dat is ook natuurlijk nog een deel van de discussie, om te isoleren. Zijn de mensen die in die woningen wonen degene die elke maand de gasrekening moeten betalen. Ja. Dus dan kan de verantwoordelijkheid wel ergens anders liggen. Als je er eenmaal woont, heb je er zelf last van. Nou ja, de vraag is een beetje, wat is deugdelijk? Heeft het over deugdelijke woningen? Wanneer heb je het over deugdelijk? Nee, ook ten opzichte van precies, isolatie bijvoorbeeld. Nou, precies dat. En wat je natuurlijk ook wel ziet in die klimaatdiscussies, eigenlijk dat de grootste winst te halen is wanneer we mensen van een G-label, dat is dan het meest onzuinige energielabel, mm-hmm, naar een aantal labels laten springen. En daarvoor hebben we volgens mij ook echt een overheid nodig die daar regie op pakt. Daar ook in investeert. Want anders hebben de mensen die daarin wonen vaak zelf niet het vermogen om het te doen. Laat staan dat het vaak ook nog niet hun eigen woning is. Nee. Waardoor je ook geen zonnepanelen op je dak kunt leggen. Hè? Want als je in een huurwoning woont, gaat je huisbaas over de vraag of je zonnepanelen mag plaatsen. Maar dat is toch wel iets wat een overheid aan woningcorporaties zou kunnen opleggen? Om daar meer aan te doen? Ja, kijk, en ik denk dat we nu ook wel last hebben van het feit dat die formatie zo lang duurt. Want dit zijn echt dingen die je daar zou moeten afspreken. Er is natuurlijk veel gediscussieerd om heel veel redenen over de verhuurdersheffing. Maar als je die nou op een gegeven moment ook beschikbaar maakt om bijvoorbeeld woningen te isoleren, doe je tegelijkertijd ook wat aan de huisportemonnee van de mensen die daarin wonen. Want als die met een lagere rekening elke maand rond moeten komen, wordt het weer net eventjes eenvoudiger. Maar ga er maar aan staan. Voor die woningbouwcorporaties is het gewoon niet eenvoudig. Nee. Want ze moeten isoleren, ze moeten nieuwe woningen bouwen, ze moeten bestaande woningen betaalbaar houden. En dat allemaal met een relatief smalle beurs. Dus ook daar is denk ik wel een politieke oplossing noodzakelijk om ervoor te zorgen dat dat geld vrijkomt. Dus wat zou uw oproep zijn aan voor Prinsjesdag morgen? Nou ja, dat in ieder geval, hou dat nou in de gaten. En zorg er in ieder geval niet voor dat die isolatie van die woningen uiteindelijk leidt tot een hogere huur. Want dan is het gewoon vestzak broekzak voor veel mensen die erin wonen. Want als je het niet aan de energierekening, maar aan de huur moet betalen, ben je ook niet echt geholpen. Helder. Arjen Vliegendhart van het Nieuwbud. Hartelijk dank. Laura Bromet is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Als we dan toch bij die politiek aangekomen zijn. Mevrouw Bromet, goedemorgen. Goedemorgen. Isoleren, dat is wel wat je in deze discussie, hè, naast alle externe factoren, noem ik het maar even, en de politieke belangen die daar ook op het spel staan en die ermee gemoeid zijn, is isoleren iets wat je vaak in deze discussie ook hoort. Uw partij heeft samen met ChristenUnie en het CDA en veel maatschappelijke partijen het Nationaal Isolatieprogramma gepresenteerd. Hoe moet ik dat concreet voor me zien? Als ik nou net iemand neem die een huis dus huurt en die afhankelijk is van zijn woningcorporatie, heeft die daar iets aan? Nee, want dit is een van de plannen om woningen te isoleren. Maar het is gericht met name op woningeigenaren. Mm-hmm. Ik ben het wel eens hoor met de heer Vliegendhart dat de verhuurdersheffing eraf moet en dat de woningen door corporaties geïsoleerd moeten worden. Dus dat is helemaal eens. Dit gaat eigenlijk over woningeigenaren die al moeite hebben om hun hypotheek te betalen in slechte wijken. En die helemaal niet isolatiemaatregelen kunnen betalen zelf. Daarvoor willen wij dat er waardebonnen komen om woningeigenaren in staat te stellen om hun woning te isoleren. En het mooie is eigenlijk van die waardebonnen dat je als overheid kan kiezen aan wie je die geeft. Dus niet generiek aan iedereen, dus niet aan de mensen die het zelf best kunnen financieren, maar juist aan de mensen die daar geen geld voor hebben. Ja, en nou kreeg toevallig een collega van mij van de gemeente Utrecht een pasje van €25 om bij de Gamma of de Praxis te besteden. Ik kan zeggen, dat is een mooi gebaar. Ik weet niet hoe ver je komt als je je huis wil isoleren. Maar moet ik aan dat soort bedragen denken? Nou, dat of hebben we het over iets anders? Nee, we hebben het over iets anders. Kijk, dat is van de gemeente Utrecht. En dan kan je denk ik een tochtstrip van kopen. Ja, ook precies. Heel nuttig. Ja. Maar de waardebonnen die wij voor ogen hebben, die zijn meer waard. En die zijn echt geschikt om je vloer te isoleren, of je spouwmuren te isoleren, of je dak te isoleren. Al die maatregelen die je kunt nemen om je huis comfortabeler en energiezuiniger te maken. Ik hoop dat met Prinsjesdag blijkt dat daar ook geld voor gereserveerd wordt. Ja, want het is nu zo dat die subsidieaanvragen, die zijn vaak erg lastig. Is dat ook het doel met die waardebonnen? Moet het makkelijker en transparanter worden? Ja, het is echt. Je moet bijna hooggeschoold zijn om subsidies te kunnen aanvragen. En een subsidie is altijd natuurlijk maar een deel van de kosten die je maakt als huiseigenaar. Wij willen het veel eenvoudiger maken. En we vinden het ook dat je dan heel gericht kan kijken in welke wijken is het nou het meest effectief om nu te beginnen. Want een woning die al een energielabel B heeft, ja, daar kun je wel even mee wachten. Als je eerst begint met de huiseigenaren in een woning met energielabel G bijvoorbeeld. Ja, want klopt het dat je nu maar 20% vergoed krijgt van je uitgaven als je subsidie aanvraagt? Nou, er zijn allerlei verschillende subsidies. Het is een woud van subsidies. Dus ik kan daar niet een generieke uitspraak over doen. Maar ja, als je 20% subsidie krijgt, dan moet je natuurlijk 80% nog bijleggen. En dat is voor heel veel woningeigenaren al niet te doen. Ja, ja. Morgen op Prinsjesdag aan u eigenlijk dezelfde vraag. U zegt er moet veel geld voor worden vrijgemaakt. Hoeveel? Nou, dat weet ik niet. Kijk, het mooie van die waardebonnen is natuurlijk dat je kan kiezen. Als er weinig geld is, heb je weinig waardebonnen. Als je veel geld reserveert, heb je veel waardebonnen. Ik ga eerst eens even kijken wat er allemaal door het kabinet gereserveerd worden. En GroenLinks komt ook samen met de PvdA met de aanvullende voorstellen. Die horen wij dan ook ongetwijfeld. Laura Bromet van GroenLinks, hartelijk dank. Dan tot slot nog naar Jacques van der Steen, is de oprichter van kostenservice.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat we ook veel in de reacties vanochtend al krijgen van mensen is van, ja, hoe is even, altijd politiek gebeuren, dat zal wel. De belastingen, mensen. Hoeveel belastingen worden er geheven eigenlijk over onze energie? Ja, die verhouding is natuurlijk nu aan het verschuiven, omdat de tarieven zodanig hoog zijn dat het deel van de belasting in de rekening natuurlijk daardoor kleiner wordt. Ja, we kijken voornamelijk naar de gastarieven, want het gastarief is gewoon verder de grootste component waardoor we duurder uit gaan zijn de komende tijd. En ons stroom is gekoppeld aan de gastarief, hè, voor de duidelijkheid. Ja, maar als we kijken naar de rekeningen, zullen we zien dat 70% van de rekening het gasverbruik is. Ja. En daar zit ongeveer een ruim 50 cent van het tarief, is daar belasting. Wat voor percentage is dat dan? Nou, dat was voorheen was dat bijna 2,5 keer het levertarief. Het levertarief is vorig jaar op 20 tot 25 cent geweest. Dat is op dit moment boven de 60. Kijk aan. En dus de verhouding van die 50 cent is daardoor heel anders geworden natuurlijk. Ja. Voorheen zeiden we inderdaad, je betaalt veel te veel belasting. Maar ja, op dit moment is het levertarief hoger dan het belastingdeel. Ja. Maar toch, als je ergens op kunt invloed op kunt uitoefenen als politiek, dan is het door de belastingen te verlagen. Ja, ik denk dat de overheid daar ook gereedschappen voor heeft en ook wat doet. Zeker de kleine stroomverbruikers hebben een groot voordeel doordat zij een vermindering energiebelasting krijgen, die fors is. Hè. We krijgen bijna ruim €550 per jaar, krijgt iedere consument terug op zijn rekening. Automatisch, zonder dat je daar iets hoeft te doen. Ja. Nou, mensen die een laag stroomverbruik hebben, komen ook vaak op een negatief jaargetal uit, gek genoeg. Maar betalen op dit moment gewoon heel veel aan gas. Ja. Meneer Van der Steen, want we lopen al bijna in de tijd. Maar één belangrijk advies wilt u mensen nog wel meegeven. Mensen met een langjarig energiecontract hebben er niet zoveel last van. Maar als je nu een energiecontract zou moeten afsluiten, wat moet je dan doen? Ik zou niks doen. Niks ik zou doen. Op dit moment gewoon even wachten. Als je op dit moment uit je contract loopt, dan ga je naar de variabele tarieven automatisch. Die zijn op dit moment verder het goedkoopst. Ja, en als je nu een vast tarief laat aanschaffen, dan ben je eigenlijk gewoon zwarte Sjaak. Dan ga je iets vastleggen op het hoogste punt. Ja, en dat moet je niet doen. Ja, dat klinkt niet echt heel comfortabel. Dus ik denk dat we tot 1 januari eventjes pas op de plaats moeten maken. En dan per 1 januari eens kijken wat de markt dan doet. En dan kun je altijd nog weer 6 maanden op variabel gaan zitten. Die dan 6 maanden weer voor zekerheid zorgen. Ja, dat nog eventjes voor de mensen die nu een contract zouden moeten afsluiten. Houd variabel geen vaste prijs afspreken. Hartelijk dank nog, Jacques van der Steen. Merke. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts €2 per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschap op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar Noordijsland.nl. Och, je boekhouding doen. Welke ondernemer vindt dat nou leuk? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op...

Gedurende de verkiezingen zijn bij onafhankelijke waarnemers duizenden meldingen van fraude binnengekomen. Het weerperiode met zon, maar in het noordoosten is de bewolking hardnekkig en heeft de zon het moeilijker. Het wordt 17 tot 20 graden en er waait een matige noordoostenwind. Ook morgen wisselend bewolkt en droog en aan de temperatuur verandert weinig. Ster. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie, Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Ster. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. Geen doorbraak, het duurt te lang en er is veel politieke pijn. Maar informateur Remkes denkt nog steeds dat de drie partijen met elkaar kunnen samenwerken. Deze gemengde signalen bespreken we het komende half uur in ons mediaforum met spraakmaker, journalist en Ruslandkenner Hubert Smeets, politiek commentator Kees Boman en politiek filosoof Thomas Munts. Hij is hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investico. Dan beginnen we natuurlijk met wat jullie is opgevallen dit weekend, onder meer in de media. Kees Boman, goedemorgen trouwens, Kees. Goedemorgen. Dat heb ik nog helemaal niet gedaan. We zitten vol meteen in die inhoud. Jij maakt je druk om de framing rondom vrouwelijke politieke leiders. Ja, Baerbock van de Groenen in Duitsland. Ja, in het bijzonder eigenlijk. Want ik zie net vanmorgen een verhaal op de website van Politico. Mm-hmm. En die refereren aan een onderzoek van een Duitse denktank. En die hebben gekeken naar het digitaal geweld wat er tijdens de Duitse verkiezingscampagne plaatsvindt richting verschillende kandidaten. Nou, dat digitaal geweld is niet nieuw van en vooral ook naar politici, mm-hmm, en over politici. Maar hier in het bijzonder valt op dat de topkandidaat van de Groenen, Annalena Baerbock, dat die overmatig, of zoals zij dat noemen, een overproportioneel schietschijf zijn bij die digitale agressie. En dat is heel goed om op te letten. In Engeland is dat ook een groot onderwerp in de politiek. Hoe vrouwen benaderen, vrouwelijke politici worden benaderd. Waar zit het voornaamste verschil dan in benadering? Uiteindelijk ook seksistisch. Vrouwenhaat. Maakt niet uit wat je doet. Maar we hebben dat in Nederland ook. En ik heb daar zelf ook op deze plek wel eens iets over gezegd met betrekking tot Sigrid Kaag. En ik herinner me nog goed, in juni was het Geert Wilders die Sigrid Kaag een heks noemde. Mm. Met daarbij de bijzin van hem dat hij tegelijkertijd zijn excuses aanbood aan alle heksen in Nederland. Met andere woorden, niet zomaar een heks, maar een dubbel erge heks. En ik herinner mij Martin Bosma in diezelfde week, ook vicevoorzitter van de Tweede Kamer, van de PVV. Die zei, het begint met een H en het eindigt met een S. Ook over Sigrid Kaag. En dat is iets, als je dat een aantal keren herhaalt, wordt dat een frame. een beeld. En wat zie ik afgelopen zaterdag op de voorpagina van het AD? Haagse heksenketel. En dat hele begrip heksen is gewoon overgenomen. Daar staat in dit geval Rutte als een heks te roeren in een pot waar Hoekstra en Kaag. En, maar dan richt het zich dus op Rutte in dit geval. Ja, maar het begrip heks, we hebben het gezien bij de discussie over... Maar ik zit dan nu even te denken aan vrouwelijke politieke leiders die geframed worden. Maar het begrip heks, dat was tot voor kort niet usance in de politieke berichtgeving. En dat is het nu wel. En ik wijs gewoon op het frame dat ook de journalistiek daarop moet bij dus. Want is het, op moeten letten als jij Kaag als voorbeeld geeft, is dat dan omdat Kaag nu eenmaal... zichzelf natuurlijk flink heeft geprofileerd met het nieuwe leiderschap, waar wat daar nu wordt verweten, dat komt er niet van. Maar hebben een Esther Ouwehand, een Lilian Marijnissen, een Dylan Jezulkus, ik noem maar wat, hebben die? Omdat die niet de machtspositie hebben. En Kaag heeft dat wel. Kaag is voor sommigen blijkbaar een bedreiging voor een verandering van een politieke cultuur in Nederland. En ik zie het ook in de Telegraaf, ik heb het hier voor me staan. Haar dédain wordt als gezonde afstand van het klootjesvolk gezien. Haar arrogantie als gezonde motor van verdiend succes. En dan heb ik het heel gewoon over... hoe heet ze? Nausicaa Marbe in de Telegraaf, ook een vrouw. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is wel leuk dat er een keer vrouwen in de politiek zijn. Het feit dat ik dit nu zeg, begint nu al op Twitter. Het feit, hij zal wel door D66 betaald worden of op D66 stemmen. Of hij is een Kaag-fan. Hè? Dat overkomt me bijna elke week als ik het over Kaag heb. Zal maar rotzorg wezen. Maar kun je niet zeggen, zij maakt het niet waar voor veel mensen. Dus komt de teleurstelling en dan kun je gewoon verwachten. Ja, maar het gaat toch om dat die mensen op dat vrouwaspect gericht? Nou ja, in het geweld wel. De Groene Amsterdammer heeft in aanloop naar de verkiezingen hier een heel groot data-onderzoek naar gedaan. Inderdaad, mijn collega Koen van de Ven met een aantal collega's naar gekeken. En daar zie je de hoeveelheid haat die vrouwelijke politici over zich heen krijgen, is inderdaad disproportioneel. En die neemt dan inderdaad ook de vorm aan van misogynie. Wat doe je daarmee? Van vrouwenhaat. En dat is een reëel probleem. En ik denk dat het belangrijk is om te beseffen dat we nog steeds niet in een politiek bestel blijkbaar zitten, waar politici de innerlijke beschaving hebben om dat niet aan te wakkeren en daar niet in mee te gaan. Het is, dit is een reëel probleem. Het wordt ook door meer dan alleen Sigrid Kaag door vrouwelijke politici als een probleem ervaren. En tegelijkertijd ook iets waar je niet aan toe wil geven en waar je niet door wil laten kisten. En constateren we dus nu in meerdere landen, niet alleen in Nederland, maar dus ook in andere landen. Waar het gebeurt in heel veel landen. En het is goed voor de journalistiek om erop te letten om bepaalde termen, begrippen en beelden niet over te nemen om dat beeld tot een vastgegeven te maken. Ja. Thomas Munt, jouw mediamoment. Dat ligt dicht bij huis, kunnen we zeggen. Ja. Een beurs voor milieujournalistiek. Iets hoopvoller. Mijn mediamoment is een hoopvolle constatering dat het European Journalism Fund, dat is een hele interessante organisatie die houdt kantoor in Brussel. Maar die is opgericht om de samenwerking tussen Europese journalisten te bevorderen, vaak aan de hand van projectbeurzen. Die heeft nu een nieuwe beurs specifiek voor Europese samenwerking op het veld van milieu en milieuproblematiek. En ik vind dat goed en belangrijk en fijn. En ik denk dat het ook interessant is om in zo'n mediaforum, wat dit dan is, om ze even stil te staan bij waarom de vraag waarom is het nou goed om zo'n geoormerkt fonds op te richten? Waarom moet het nou specifiek voor milieu? Er zijn nog allerlei problemen waar journalisten en onderzoeksjournalisten over kunnen schrijven. Maar ik denk dat het belangrijk is om vast te stellen dat er zijn op een gekke manier bepaalde maatschappelijke problemen die moeilijker in beeld te brengen zijn, ook moeilijker te vertellen zijn, moeilijker om daar meeslepende verhalen over te maken dan anderen. Het moet ook nog aantrekkelijk zijn. Ja, en dat is eigenlijk het meest sexy onderwerp. Nee, daarom. Het is, en dat is juist waarom het geld daar vaak wegtrekt. Hè? Je ziet, het geld gaat natuurlijk toch snel toe naar dingen die interessant zijn, die een bepaalde emotionele lading hebben. En ook voor een goed, gedegen, structureel journalistiek onderzoek heb je natuurlijk een verhaal nodig dat emotioneel geladen is, dat de lezer zich aantrekt. In Nederland hebben we natuurlijk jaren terug gezien dat Trouw eigenlijk die sprong heeft gewaagd door een groene redactie op te richten. Dat was in de tijd met enorme voorzienigheid eigenlijk gedaan. Van we moeten nu gaan investeren in dit onderwerp dat heel belangrijk gaat worden. En dan moet je dus ook investeren in echt in een redactie die zich bekwaamt in het verhalen vertellen daarover. Maar ga jij dat nu ook doen? Want jij gaat daar dicht bij huis. Jullie willen een aanspraak gaan doen? We hebben Investico heeft bijvoorbeeld vorig jaar hebben redacteuren van ons samen met redacteuren van de Groene Amsterdammer de tegel voor datajournalistiek gewonnen met een verhaal over stikstof. Wat een heel belangrijk verhaalelement had. Namelijk dat ze konden laten zien dat stikstofuitstoot van één kalkoenboer aan de rand van een natuurgebied, dat is een hele grote kalkoenkweker of fokkerij is dat, aan de rand van een natuurgebied, die zorgde voor net zoveel stikstofneerslag als dat we in het hele land met z'n allen gecompenseerd hadden met het verlagen van de maximumsnelheid van 130 naar 100. En dat is een interessante onderzoeksbevinding, maar het was ook een boeiende journalistieke bevinding. Omdat je een beeld vindt waarmee je aan de lezer kan uitleggen, kijk, dit is de aard van het probleem. En dit is, als we het met elkaar hebben over intensieve veehouderij, is dit de schaal waarover we het hebben. Dat wordt in één klap invoelbaar. En dat is iets waar je met elkaar in moet investeren. Ja. En daarom is het heel belangrijk dat het Journalism Fund nu maar liefst, wat was het? 9 ton, geloof ik. Nee, miljoen. Hè? 9 miljoen? Ja, ja. 9 miljoen vrijgemaakt heeft over de loop van voor de komende meerdere 6 jaren. Jaar is het beschikbaar. Ja. Dus als kerstverse hoofdredacteur van Investico ga je daar in ieder geval proberen samen met andere collega's een aanspraak op te maken. Dan naar Politiek Den Haag. Ze zouden elkaar eens diep in de ogen kijken en ze hoopten op deze manier een doorbraak te forceren. Maar ook na afgelopen heiweekend op landgoed De Zwaluwenberg kregen we hetzelfde te horen. De formatie is nog niet direct een stap dichterbij gekomen. Ik moet zeggen, de sfeer tussen deze partijen is eigenlijk goed. Die begon ook goed, maar het was natuurlijk wel heel heftig wat er gebeurd is. Het vertrek van twee collega's, twee ministers uit het kabinet. Daar zijn we natuurlijk bij stilgestaan. Vorige week was in politiek opzicht en voor mij persoonlijk ook een heftige week. Daar hebben we natuurlijk ook aandacht voor gehad. Nou ja, we hebben natuurlijk echt een hele lastige week achter de rug met z'n allen. Deze partijen, maar ook wij allemaal in de politiek. We zijn niet klaar, maar ik ga ook met, laat ik zeggen, gematigd optimisme hier weer weg. Ja, in de wetenschap dat de hele formatie dan weer ogenschijnlijk een week stil komt te liggen. Of Kees Boman, vergis ik me dan in de waarde van de secondant van Mark Rutte, Sophie Hermans, die deze week in het brede midden gaat kijken wat er op begrotingsgebied mogelijk is. Ja, het is natuurlijk een beetje een raar beeld. Hè? De formatie die stil ligt, de formatie ligt niet stil. De formatie moet nog beginnen. Maar de pre-formatie duurt ongeveer elke dag 24 uur. En men is daar voortdurend mee bezig. Wat, met wie, hoe en of. En nu is dan inderdaad dat idee uit de toverdoos terecht te komen om Sophie Hermans, die de tweede persoon op de lijst is bij de VVD. Want strikt genomen is Mark Rutte fractievoorzitter. Maar ja, morgen weer even niet. Want dan moet hij de plannen presenteren. Ja. Of de komende dagen verdedigen. En zij gaat langs die fracties met de pet rond om te vragen of sommige plannen worden ondersteund die aangekondigd worden in troonrede en miljoenennota. En dat heeft iets, ik vind dat wel iets raars hebben. Want je vraagt, je slaagt er niet in om een meerderheidskabinet creëren. Je slaagt er niet in om gedachten te veranderen, met name bij de VVD en het CDA. Want die zeggen niet tegen GroenLinks en Partij van de Arbeid samen, hè, de linkse wolk. En je verwacht wel van die twee partijen dat ze in een debat over de miljoenennota en de plannen die een demissionair kabinet maakt en in ieder geval een aantal die ze geaccordeerd willen zien door de Tweede Kamer, dat ze daar een steun verlenen. En dan geloof ik dat de achterliggende gedachte, althans zo is het beeld, zo moeten wij het geloven, dat dat een soort tentamen is voor die twee linkse partijen en dan eventueel ook nog de ChristenUnie, of ze dan wel ja kunnen zeggen, of ze dat durven en snappen. En als ze dan ja zeggen tegen die plannen, op stikstof natuurlijk en de veestapel inkrimpen en boeren geld geven als ze ermee stoppen. En als ze dan ja zeggen, dan, ja, dan moeten ze even afwachten. En misschien dat dan Hoekstra en Rutte eventueel wellicht wel weer willen praten met GroenLinks en Partij van de Arbeid. Wat een kletskoek. Dat is hoe jij hem opvat in ieder geval. Nee, dit is een analyse met een licht opinierend karakter. Ja. Zoals we van jou gewend zijn, Kees Bouwman. Maar dan gaat het dan ook om... Ik zit ook na te denken. Dus nou, we moeten nu instemmen. En als ze nu in zouden stemmen, dan komen ze misschien een aanmerking... Ja, om toch een beetje, weer samen beetje, te werken. Een beetje. Het is net alsof ze elkaar pas net kennen. Het is toch als... een soort van manipuleren, chanteren. Nou, je kan... ik zou zulke... Figuurlijk gezien. Zulke harde woorden niet durven gebruiken. Je begrijpt, ik ken de grenzen. Maar inderdaad, er zit een element van chantage en manipulatie in. Zeg het gewoon eerlijk. Dit land kan alleen in deze fase... met een zo breed mogelijke coalitie en meerderheid... coalitie geregeerd worden. Dat zijn onderwerpen, hè? Klimaat, we hebben het, hebben het erover, ook internationaal politiek, maar goed, vooral klimaat, stikstof, woningmarkt, hebben we het net ook over gehoord. Dat kan je alleen maar oplossen met een zo groot mogelijke meerderheid in de Kamer. En dat moet, zoals Rutte, ik citeer hem gewoon, altijd via en door het midden. En kijk nu eens naar die linkse partijen, die zijn zo nog nooit zo soepel geweest in de politieke geschiedenis. Er waren altijd ononderhandelbare strijdpunten, hè? Zeker bij de Partij van de Arbeid. Die hadden tegeltjes op de muur bij het partijbureau. Dit willen we wel en dat willen we niet. Er is allemaal geen sprake meer van. Ze zijn heel reëel, ook omdat ze natuurlijk veel verloren hebben. En nou ja, er is een soort rare, voor mij onbegrijpelijke koppigheid. Een soort fobie voor links bij het CDA. Die als ze zo doorgaan straks nog minder zetels hebben dan links. En bij de VVD is er vooral angst. En bij Rutte ook wel. Van als we met links samengaan, dan hebben we die rechtse wind krijgen we in onze nek. En dan komt de glazen in onze partij. Dus ja, maar wat wil je nou? D66 heeft dit weekend gewoon gezegd, een minderheidskabinet, daar voelen we niks voor. Wij willen een meerderheidskabinet. En het liefste, tussen de regels door, zei Kaag dat ook, willen we met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Maar dat denk ik, daar gaan we weer. En dat moet Remkes toch ook hebben gedacht. Zullen we even luisteren? Ik ben benieuwd wat jullie nou tussen de regels door horen vanuit zijn verklaring van Remkes. Als het aan mij ligt, dan wordt op korte termijn de focus gericht op de inhoud. Daar vraagt de samenleving om. Ja, dat werd voor de zomer ook gezegd. Ondertussen zijn we weer een paar maanden verder. En die inhoud die is nog steeds onduidelijk. Als dat de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. Ik heb het idee dat de verschillen inhoudelijk overbrugbaar zijn. En daar gaat het mij in de eerste plaats om. Er moet inhoudelijk cement zijn in een kabinet. Thomas Muntz, hoe duid jij zijn woorden op? Of hoe vat jij zijn woorden op van Remkes? Wat ik hoor, is iemand die klaar is met het gezever over de onderlinge verhoudingen. Maar dat was hij ook al voor. En dat het heftig was. En je hoort hem heel duidelijk zeggen, op de korte termijn. We gaan dit nu gewoon snel doen en de samenleving vraagt hierom. En wat hij probeert, kijk, we hebben op een gegeven moment de koning buitenspel gezet. En de koning was toch iemand die buiten dat politieke spel iemand was waar je dan naartoe moest. En daar moest je toch je een beetje verantwoorden. En de vraag is natuurlijk, durf je tegen de koning te zeggen, majesteit, we hebben de verkiezingen gewonnen, we hebben een meerderheid, en op de inhoud zijn we het inderdaad eens, maar majesteit, hè, we voelen het gewoon niet helemaal. Jij denkt, durf je haal de koning terug en dan durven ze geen nee meer te zeggen. Koning, ja? Nou, ik denk dat je iemand moet hebben. En daarom hebben ze ook Remkes, denk ik, erbij gehaald. En ook slaat Remkes deze toon aan. Je moet iemand hebben die op een gegeven moment zegt, ja jongens, het zal wel dat jullie elkaar niet meer zo aardig vinden. Dat hoort er ook een beetje bij. Het is ook een beetje jullie werk. Zullen we nu eens aan de slag? Mm. En hij probeert zich volgens mij zo op te stellen als iemand die voor dat geklets geen geduld heeft. Ja. En daarvoor roept hij het land aan. Dit wil het land. Vroeger hadden we een symbool, een majesteit, die toch een zekere van een andere orde was, waar je misschien niet zo over tegen ging piepen. Is dat, want ik weet toen met Ollongren en Jorisma, na de uitgelekte aantekeningen en dergelijke, toen kwam die discussie op gang. Is dit nou wel een goede vorm om het formeren zo te doen? Had het toch niet bij, in dit geval, de koning dan weer moeten blijven? Wordt daar over gesproken? Van, zou die nu toch een rol moeten gaan spelen? Ja, ik heb heel veel... Nee, maar nu ook op dit moment? Nou, het is niet aan de orde. Het is nu aan de Tweede Kamer. Dus het komt na deze formatie, als we ooit nog een kabinet meemaken... Gaat dat wel komen? Komt het opnieuw wel weer ter discussie. Maar het is geen optie. Het is praktisch niet aan de orde. Er wordt wel eens inderdaad met weemoed aan teruggedacht. Met name toen koningin Beatrix wel eens gezegd schijnt te hebben tegen een informateur: zou het geen goed idee zijn om... Zij heeft ook bij de eerste periode dat de paarse kabinetten er kwamen onder leiding van Kok, dat er toen, ik herinner me nog ook voor het Noordeinde staande, dat ik geloof ik voor het journaal live riep dat Kok waarschijnlijk de nieuwe premier zou worden, want informateur werd. En in Nieuwsport werd er heel hard gelachen van: wat een kletskoek verkoopt hij nu. En toen bleek dat inderdaad een half uur later ook bevestigd te worden. Omdat dat was ook een beetje aangestuurd door de koningin en de adviseurs van de koningin. Maar dit is niet aan de orde. Nee, de doorbraak moet ook komen onder druk van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft gevraagd aan Remkes: onderzoek eerst een minderheidskabinet. Nou, en ik denk dat vooral de route is om aan te tonen dat dat niet haalbaar is. Het zou me echt verbazen als D66 daarmee akkoord zou gaan. Dat is een soort, als men daarmee akkoord gaat, dan is het een soort zelfmoordpoging. Met voorbedachte raden van anderen. Ik ben benieuwd hoe. Eigenlijk gaan we deze week een soort discussie zien over hoe de formatie verder moet bij die algemene politieke beschouwingen. Het gaat natuurlijk minder over het beleid, als wel over hoe ga je die inhoud van die miljoenennota uitvinden en met welke partijen en wie verleent steun. Jij had, Hubert Smeets, het idee dat Remkes er eigenlijk al geen grap meer in zat, hè, toen je hem hoorde praten. Ja, ik denk dat hij geen vertrouwen heeft in de onderlinge chemie, zoals het heet. Nee. En daar heeft hij denk ik ook wel gelijk in. Mij viel op afgelopen weekend dat het CDA hoogst verbaasd was over het feit dat Kaag zou aftreden na een motie van afkeuring. Ja, ik wil niet vervelend zijn, maar vroeger liepen er in die partij mensen rond die politiek instinct hadden en die ook politieke scholing hadden. Die wisten hoe, zoals het in het cliché heette, hoe de hazen liepen. Mm-hmm. En nu wordt die partij nog een kleuter geleid. Sorry dat ik me daar kwaad om maak. En dat niet alleen maar omdat hij een raar t-shirtje aan had. Maar die Hoekstra is volledig misplaatst in de geografische zin van het woord in de politiek. Nou ja, je kan ook zeggen, die partijen hebben onderin gewoon weinig over gesproken. Je kan zeggen wat je wil, maar dat is nu gewoon een nuchter Chronische jenever drinken. Ik ken hem nog uit de tijd dat hij bij de JOVD voorzitter was, de jonge organisatie van de VVD. En die kan daar helemaal niks mee met deze vloeper, die minister van Financiën is en leider van het CDA. Hubert, jij maakt je er erg boos om. Ja, ik maak me kwaad om. Want het leidt allemaal tot het gelijk van de stamtafel. Hully in Den Haag, dat zijn allemaal oplichters. Ik wil niet dat stamtafel gelijk krijgt, want het is ondemocratisch. Maar je zag het toch dit weekend in de foto's, in de reacties, en misschien dat men ook wat balorig wordt, omdat het nogal lang duurt. Maar er stond inderdaad de tekst bij de foto, waar je dus Kaag en Hoekstra en Rutte zag. Maar Radicaal Recht heeft 28 zetels, hè? En dat worden er straks 40. Gefeliciteerd. Als het zo doorgaat, ja. Kon je wel een beetje lachen om de opmerking, of niet? Staat bij van, wat stond er nou? Wopke Hoekstra voor het laatst met zijn ouders op vakantie. Hij verdiende dat soort grappenmakerij. Ja, dus daar kan je nog wel een beetje over beeld gesproken. Het zegt natuurlijk wel wat, hè? Dus van tevoren wordt dat ook afgesproken. Trek vooral geen jasje aan en geen stropdas om. Dat is heel erg. Dat is toch het allerergste. Ja, dat we met z'n allen zagen dat vooraf was afgesproken lekker casual, hoe je dat dan moest doen. Lekker casual. Terwijl je ziet ook aan die lijven van die mannen, er moet gewoon een pak op. En daar zit ook al 30 jaar een Pieter pak Heerma, die zag ik prima uit. Ja, prima, over en zonder das. Ja. Ja, okay. Casual, dat was inderdaad afgesproken. Ja, maar dan voel ik daarmee het toch niet serieus genomen. Ze gaan er naar een villa hier om de daar hoek. Praten. Het spant erom. Ze hebben notabene Johan Remkes uit Limburg gehaald, waar die brood nodig en in was. Een trui gezet. Om daar te gaan zitten. En dan ga je een mediastrategie met shirtjes doen. Ik voel me niet serieus genomen op die manier. Als kiezer. Ja, Frank. Ja, ja, goedemorgen. Hoe zat het dan met de woorden die gebruikt zijn? Niet in pak, maar ik hoop dat ik serieus genomen word. We gaan naar de taal. De gesprekken in Hilversum tussen VVD, D66 en CDA... onder leiding van informateur Remkes hebben nog niets opgeleverd. Ja, we blijven natuurlijk nog even bij de formatiebesprekingen... bij de kleuters en de floepers, om het maar zo te zeggen. Het was het gespreksonderwerp van het weekend, de gesprekken. Over niets werd zoveel gesproken als over de gesprekken. Door informateur Remkes bijvoorbeeld. Wij hebben een aantal uitstekende gesprekken met elkaar gehad. Ja, uitstekende gesprekken waren het zelfs. Waar ze over gingen, die gesprekken, dat bracht niemand ter sprake. Maar gesproken werd er, ondanks de grauwsluier van twee afgetreden bewindslieden. Dat heeft de gesprekken wel bemoeilijkt. Maar heeft op zichzelf aan de kwaliteit van de gesprekken ook weer niet veel afgedaan. Ja, dit komt allemaal uit het 6-uur-journaal van gistermiddag. En ik denk dat er in die uitzending een record is gevestigd, Guylaine. Ik heb even geturfd. En in het ene nieuwsitem, krap 2 minuten, werd er maar liefst 15 keer gesproken over gesprekken of een spreekvariant op gesprekken. Ook de 3 betrokken partijleiders zeiden na afloop dat er goede gesprekken zijn gevoerd. We hebben intensieve goede gesprekken gevoerd. Tegelijkertijd hebben we goede gesprekken gehad dit weekend. Gesprekken gaan over 8 dagen verder. We hebben een extreme gesprekdichtheid gisteren in het journaal. Maar waarover die gesprekken gingen, daarover werd dus met geen woord gesproken. Het nieuws was dus vooral dat er überhaupt met elkaar gesproken werd. Ja, en dat geeft natuurlijk ook meteen de schrijnendheid van de hele situatie weer. Dat is dus wat een half jaar formeren heeft opgeleverd. Dat ze met elkaar in gesprek zijn. Dus wij hebben met elkaar geconcludeerd dat we nog niet uitgesproken zijn. Ze zijn nog niet uitgesproken, zegt Remkes. En uitgesproken optimistisch is hij blijkbaar ook niet. Hij probeert de moed erin te houden, maar hoor je die zucht in zijn zin? Dus wij hebben met elkaar geconcludeerd. Eén zucht zegt meer dan 10 gesprekken over gesprekken, ben ik bang. Over 8 dagen gaan ze verder, maar veel zin lijkt hij er niet in te hebben. Wat volgens Diederik Samsom overigens geen belemmering hoeft te zijn. Mijn moeder zei dan maak je maar zin. Als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Een oude wijsheid die gisteren weer eens uit de kast werd gehaald. Geen gezeik, actie. Dat betekent het min of meer niet zeuren, maar gewoon doen. Kort en krachtig. Maar oud-minister Kees Veerman had gisteren een iets eloquentere variant. Ik pleit voor een operatie in de uitvoering. Nou, niet meer daarover redekavelen. Oud-minister Veerman gisteren bij Buitenhof. Redekavelen. Wat een mooi archaïsch woord is dat. Redekavelen. Lijkt een beetje op ruilverkavelen. En dat past ook wel een beetje bij een voormalig landbouwminister. De herkomst heeft ook iets met een kavel, een stukje grond. Kavelen is namelijk op een heel beperkt gebiedje blijven rondschuifelen om een gunstig moment af te wachten. Redekavelen is dus letterlijk praten op de vierkante meter. Een afgeperkt gesprek houden. En dat is ook precies wat er op dit moment in Den Haag lijkt te gebeuren. Niet te verwarren met keuvelen. Dat komt niet van kavelen, maar van kevelen. Dat is je kaken langdurig bewegen en daarbij betekenisloze klanken voortbrengen. Hoewel je kunt afvragen of dat inmiddels ook niet rond de formatie aan de hand is. Betekenisloze klanken voortbrengen. Oh ja, en tot slot nog even over betekenisloze klanken gesproken. Ja, dit horen we sinds een week voor en na het nieuws. De jingle van de ster met daarin een stem die zegt ster. Ja, een volstrekt overbodige stem natuurlijk. Dat riedeltje was op zich herkenbaar genoeg. Instrumentaal is ook taal, Guylaine. Met muziek kun je ook communiceren. Maar kennelijk is ook hier een gesprek over geweest, of meerdere gesprekken, en is men tot de conclusie gekomen dat het nu, na vele jaren stemloos functioneren, opeens niet duidelijk genoeg meer was. In dat geval hou ik mijn hart vast. Studio Sport. Ja, door welke prachtige tune wordt straks nog meer heen gesproken? Je moet er toch niet aan denken. Vandaar dat ik nu alvast bij wijze van protest een adje stuur, een persoonlijke tweet, @sterreclame. Bij de eerstvolgende vallende ster wens ik dat jullie deze ster laten vallen. Dankjewel, Frank. Frank van Pamelen, jullie ook bedankt. Thomas Muntz en Kees Bouwman. Tot 11:30, Guylaine Plag. Dat Verenigd Rusland van Vladimir Poetin de parlementsverkiezingen zou winnen was wel duidelijk. Poetin zelf zal met veel belangstelling kijken naar de Duitse verkiezingen. Hoe dat zit bespreken we zometeen met onze spraakmaker Ruslandkenner Hubert Smeets en Duitslandkenner Kemal Rijken. We spelen om 11:50 natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de hint voor vraag 15. Die vraag luidt: welke presentatietrio komt met een dagelijkse talkshow? Dat zou ik dan zeggen. Veel meer heb je niet nodig, denk ik, als hint. Over een uur het antwoord. NPO Radio 1. Is dus Dorot Megens hier met het laatste nieuws. Bij een schietincident op een universiteit in de Russische stad Perm zijn zeker 8 mensen omgekomen. Ook raakte een onbekend aantal mensen gewond. Schutter is een student van 18. Hij is aangehouden en daarbij is hij gewond geraakt. Zorgmedewerkers hebben afgelopen jaar zelf minder gebruik gemaakt van zorg, blijkt uit onderzoek van IZZ, een verzekeraar en belangenorganisatie. Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat zorgmedewerkers zichzelf hebben weggecijferd om patiënten in de coronacrisis te helpen. Rijke landen komen hun belofte niet na om jaarlijks gezamenlijk $100 miljard uit te trekken voor het aanpakken van klimaatproblemen in armere landen. Dat zegt Oxfam Novib. De komende jaren wordt het bedrag wel hoger, maar zelfs in 2025 is het nog niet de beloofde 100 miljard. En op het station in Tilburg is een jongen van 13 uit Syrië opgevangen die alleen rondliep en beveiligers aansprak. De jongen spreekt geen Nederlands, maar dankzij een toevallige voorbijganger die hem wel verstond, werd duidelijk dat hij in zijn eentje vanuit Syrië naar Nederland was gekomen. De jongen is meegenomen naar het politiebureau in Tilburg. Dorot, dankjewel. Hubert Smets, om dan even het laatste nieuws, ja. Maar meteen wat Dorot net verteld over die schietpartij op een universiteit in Rusland. In Perm, is dat een onrustige regio? Of? Nee, dat is een keurige industriestad voor de militaire industrie, met name in de Oeral, met een universiteit. En ik begrijp dat er ook 15 gewonden zijn gevallen. Ja. Dus het klinkt behoorlijk Amerikaans, om maar zo te zeggen. Ik wou net zeggen, dat dit soort schietpartijen op universitaire scholen, universiteiten, associeer je al snel met de Verenigde Staten. In Rusland, gebeurt het vaak in Rusland? Nee, niet vaak. Niet. Maar het laatste jaar is het, dit is de tweede schietpartij die ik me kan herinneren het afgelopen jaar. Ik heb nu even geen archiefonderzoek kunnen doen, omdat ik hier zit. Het wekt wel de indruk dat het wapenbezit in Rusland, wat verboden is, net als hier in Nederland, dat het toch een beetje uit de hand begint te lopen. Ja. Worden dit soort nieuwsontwikkelingen wel breed uitgemeten in de media, of wordt dat over het algemeen kleingehouden? Nee. Ik zit hier. Ik zat net even te kijken op mijn telefoon. Mobiel inderdaad. En ik zag dat Echo Moskvi, een Russisch Moskous radio, zonder uitvoerig over berichten. Het staatspersbureau TASS ook. Nee, dit is niet iets wat geheim gehouden wordt. Het is niet zo dat we leven in Noord-Korea en Rusland. Nee. Er is ook misdaad in dat land. Ik wou net zeggen, met in dit geval ernstige gevolgen als worden. Dus zeker 8 doden en meerdere, jij geeft al aan, meer dan 15 gewonden, voor zover we nu weten. Dan is er nog meer nieuws via de NOS. Ontwikkelde landen komen een eerdere belofte niet na om genoeg geld beschikbaar te stellen voor klimaatfinanciering voor armere landen. Dat zegt Oxfam Novib. Ze komen namelijk niet aan het jaarlijks beloofde bedrag van $100 miljard... waardoor armere landen flink wat geld mislopen. We hebben er contact over met Hilde Stroot van Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. Is duidelijk om hoeveel geld dat gaat? Ja, rijke landen hebben toegezegd jaarlijks dus die 100 miljard bij te gaan dragen. En uit ons onderzoek blijkt dat de komende jaren die belofte niet wordt waargemaakt. En tot 2025 gaan arme landen zo'n $75 miljard mislopen. 75 miljard lopen ze mis, dus er wordt maar een kwart eigenlijk dan gegeven nu. Nou ja, over de hele periode gezien is het dus 75 miljard. Dus jaarlijks is dat ergens tussen de 5 en 10 miljard. Wat is het voor belofte eigenlijk die is gedaan? Is dat allemaal officieel vastgelegd? Ja, dit zijn afspraken die gemaakt zijn in de internationale klimaatonderhandelingen, waarvan we straks in november in Glasgow weer nieuwe onderhandelingen hebben. Rijke landen hebben daar die 100 miljard toegezegd, logisch ook, want arme landen hebben het klimaatprobleem niet veroorzaakt, maar die krijgen wel de zwaarste klappen te verduren. Dus die 100 miljard, dat is een afspraak, maar helaas geen bindende afspraak. En ja, daar zit hem waarschijnlijk dus ook de crux waarom nu niet wordt voldaan aan die 100 miljard. Is duidelijk waarom die landen er niet aan voldoen? Je kunt je daar wel iets bij voorstellen. Landen investeren misschien eerder in hun eigen klimaataanpak. Nogmaals, omdat het niet bindend is, voldoen landen er niet aan. Nee. En je ziet wel. Hebben misschien ook hun handen vol aan de zorgen zijn eigen land nu. Hebben misschien ook hun handen vol aan de zorgen zijn eigen land nu. Ja, maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk als je bedenkt dat arme landen dus eigenlijk helemaal geen het probleem niet hebben veroorzaakt. maar wel de zwaarste klappen krijgen. Als je nou kijkt in Madagaskar, door de extreme droogte daar, is er echt ernstig voedseltekort. Het kan niet zo zijn dat dit land die klappen te verduren krijgt en wij in het Westen maar doorstoten. Mm. U geeft net al een paar keer aan, het is niet bindend. Dus daarmee kunnen landen zich makkelijk eigenlijk onder die verantwoordelijkheid uitkomen. Is dat wat u structureel zou willen veranderen? Dat dat wel meer bindend wordt voor de landen? Dat zou ongelooflijk helpen. En ook dat nu op dit moment rijke landen ook aan gaan geven dat ze daadwerkelijk die commitment gaan maken. Als we kijken naar Nederland. Nederland heeft op dit moment zich nog niet uitgesproken over nieuwe commitments. En we hebben straks een nieuwe klimaattop die ongelooflijk belangrijk is om vervolgstappen te zetten om klimaatverandering te beheersen. En het zou ongelooflijk goed zijn als Nederland nu die commitments op tafel legt, om ook tijdens die top het vertrouwen te creëren, zodat daar ook echt stappen kunnen worden gezet. Ja, kunnen zeggen werk aan de winkel wat u betreft en Oxfam Novib in ieder geval. Hilde Schoot van Oxfam Novib. Hartelijk dank. Ja. KRO NCRW. Radio 1. Dus er zijn heel stilletjes nieuwe gasten de studio binnengekomen. Politicoloog, journalist en Duitslandkenner Kemal Rijken en Gabrielle Adair, journalist en podcastmaker. Welkom, allebei. Hallo, goedemorgen. Gabrielle, jij bent samen met Anouk van Kempen in de zaak Dutroux gedoken en hebt de podcast gemaakt De Schaduw van Dutroux, waarin jullie eigenlijk de maatschappelijke impact van die zaak in ogenschouw nemen. Vandaag de dag nog, hè, dus niet direct naar wat er is gebeurd, dat ook wel, maar ook nog hoe het nu invloed heeft. Jij was zelf nog een meisje van 9, ja, toen dat allemaal gebeurde. Heb jij nog voor ogen wat dat toen met jou heeft gedaan? Of is het helemaal langs je heen gegaan destijds? Nee, helemaal niet. Maar ik woonde ook in Rotterdam, dus dat is niet super ver van België natuurlijk. En zowel Anouk, die dan wel opgroeide in Lelystad, als ik, wij wisten het allebei nog heel goed dat het allemaal best wel spannend was. En dat je toch wel meer oppast als je naar buiten ging. En in mijn herinnering ging het ook ineens veel meer over kinderlokkers. Mm. En was er een soort angst die je toch wel had als jong meisje. Ja. Hebben jullie daar nog actieve gedachtes bij, Hubert? Dutroux, jazeker. Ja? Vooral de mysterieuze dekking die leek te hebben van sommige staatsorganen in Wallonië. Dat kan ik me nog goed herinneren, ja. Jij, Kemal? Ik was zelf 16 en ik heb dat op de voet gevolgd. Ik was toen al nieuwsverslaafd. Maar we hadden toen ook een schoolkamp. En er waren kinderen in de klas bang dat Dutroux zou komen. Ja, ja. Omdat we in Wallonië waren. En dat was natuurlijk niet zo. Maar dat is dan een herinnering die ik zeker heb. Ja. Ja. Dit is eigenlijk, er komen nu drie dingen voorbij, maar dat is precies ook wat we in de podcast gaan horen. Met name ook het totale falen, waar ook de Witte Mars uit is voortgekomen, hè, van politie en justitie, maar ook de herinneringen, de angsten die er zijn en die ook in de opvoeding uiteindelijk zijn doorgedrongen. Dat is iets wat in jullie podcast uitgebreider terugkomt. Na 11 uur dan gaan we het er veel uitgebreider over hebben. Eerst die parlementsverkiezingen van gisteren in Rusland en die in Duitsland van komend weekend. Het is niet voor niets dat we jullie allebei hebben gevraagd te komen, Hubert en Kemal, want die verkiezingen in Duitsland zijn voor de Russische president Poetin eigenlijk nog belangrijker dan die in zijn eigen land. Hubert, om wel eventjes bij de eigen stemmen te beginnen, zo gezegd, in Rusland. Zijn partij is de grootste, dat zal niemand verbazen. Wat is jou met name opgevallen, deze verkiezingen? Dat deze verkiezingen zijn gehouden in een sfeer van repressie die erger was dan ooit de afgelopen 20 jaar. Je zou kunnen zeggen, dit zijn de meest onvrije verkiezingen die er in Rusland gehouden zijn. En je zou eigenlijk het woord verkiezingen ook niet moeten gebruiken. Ik zou het meer willen hebben over een stemming. Verkiezingen suggereert dat er iets te kiezen valt. Mm. En als het om een stemming gaat, dan is het meer een referendum waarin de bevolking ja of nee zegt tegen de regering. En dat is gisteren gebeurd. Maar ik denk dat ze in het Kremlin toch niet helemaal tevreden zijn, hoor, met deze uitslag. Want de communisten zijn er redelijk uitgekomen uit deze verkiezingen. Ja. En de eigen partij, Verenigd Rusland, die al sinds jaar en dag bekend staat als de partij van de dieven en de oplichters. Dat is een woord wat Navalny gebruikt heeft, die nu gevangen zit. Die heeft toch wat veertjes moeten laten. En de opkomst is ook verdraaid laag. Dus ik vrees dat er harde woorden gaan vallen in het Kremlin. Maar dat is dan dus ondanks, kijk, dat zei ik al, die overwinning stond van tevoren eigenlijk al vast. Maar je zegt, het zal bij hun tegenvallen. En dan, want het viel mij op dat we zo openlijk al die frauduleuze handelingen hebben gezien met pakketten, stemmen die, die in brievenbussen gedaan. En dat was nog redelijk beperkt dit keer, omdat dat was beperkt. Er zijn meer dan 700 meldingen binnengekomen. Beperkt. Ik bedoel, de kennis die wij ervan kunnen nemen, op die manier was beperkt, omdat er in tal van stembureaus geen camera's meer hingen. Want dat was ooit bedoeld als een vorm van transparantie. Maar dat was een beetje verkeerd uitgepakt. En dat is beperkt voor ons in de waarneming, omdat de waarnemers die er zijn, bijvoorbeeld van de Russische organisatie Golos, die onafhankelijke toezichthouders naar stembureaus sturen, zijn eigenlijk half buiten de wet geplaatst. Die heten tegenwoordig een buitenlandse agent. Nou, dan denk je in Rusland al snel aan een spion. Dus die konden ook niet meer openlijk werken. Nou, de OVSE, waar ook Nederland lid van is, de Europese organisatie die vaak met delegaties van waarnemers werkt, mocht niet en kon niet komen omdat de voorwaarden niet konden worden ingewilligd. Dus deze verkiezingen waren de verkiezingen die het Kremlin helemaal naar eigen hand kon zetten. Ja, en zo zie je dat veel mensen op de oppositie... En toch maar een opkomst van nog geen 50%. Ja, en dus nog al die meldingen van dat we wel schaamteloos in beeld hebben zien worden gebracht. Om te lachen dat eigenlijk. Dat zit daar nog eens bij. En dat leidde ook op Twitter tot toch hogere vormen van humor. He, dus dat een vrouw kwam met een hele dikke buik naar naar de stembus. En ging gewoon keurig mager weer bij het stembus weg. Dus die had al haar biljetten onder haar trui gestopt om die dan vervolgens in de bus te stoppen. Maar het is eigenlijk, Hubert, het is naïef bijna van mij. Ja, maar het blijft eigenlijk bizar dat een land daar zo makkelijk mee wegkomt. Bij en dat ons. We het allemaal zien. Ja, maar die vraag, we zien het allemaal gebeuren. Die vraag is heel relevant, hoor, die je stelt. De vraag of dat land bij ons daarmee wegkomt is evident. Wij zien dat niet als een eerlijke en vrije verkiezing. De vraag is ook, en dat wordt interessant de komende tijd, ik heb daar niet een hele hoge verwachting over, hoor, maar of de Russische elite, die gewoon in Moskou de boel runt en bestiert, of die deze uitslag ook helemaal legitiem vindt. Of dat er toch wat gerommel gaat ontstaan. Ja. Uiteraard zal er geen protest komen zoals in Belarus of in Oekraïne, want die repressie heeft echt haar werk gedaan het afgelopen jaar. Maar binnen de elite moet het ook moet er toch een soort van legitimiteit toegeschreven worden aan deze uitslag. En dat zullen we pas komende maanden gaan ontdekken. Wat ik mis in Rusland, maar misschien heb ik dat niet voldoende gezien, wat je in andere landen vaak ziet, is dat jongeren de straat op gaan, hè, om veranderingen af te dwingen en niet opgeven, soms met gevaar voor eigen leven. Ja. Klopt dat jongeren hier minder zichtbaar zijn, of zijn die minder politiek geëngageerd? Ja, die hebben dat 10 jaar geleden gedaan, hè? Na de herverkiezing van Poetin in 2012... Waren er vrij massale demonstraties in Moskou en Petersburg. En daar is toen opgevolgd een vorm van repressie die daarvoor niet bestond. Namelijk met allerhande vormen van wetgeving die het deelnemen aan een niet geautoriseerde demonstratie met hoge boetes en zelfs gevangenisstraf kan bestraffen. De afgelopen jaar zijn er tal van organisaties als extremistisch buiten de wet geplaatst. Onder andere een organisatie van de beroemde politieke gevangene Alexei Navalny. En wat je ook ziet is dat het laatste jaar het mogelijk is geworden om individuele mensen tot buitenlandse agent te kwalificeren. Vroeger was het alleen maar dit brandmerk voorbehouden aan organisaties. En dat kunnen nu ook individuele mensen zijn. Nou, dat zijn bijvoorbeeld journalisten die als een buitenlandse agent zich moeten registreren en daarmee eigenlijk vogelvrij worden. En de derde reden waarom we de jeugd niet zien, de jeugd is vrij apolitiek in Rusland. En er is een sluipende, niet heel zichtbare, maar in de statistieken wel waarneembare brain drain gaande naar met name het Westen. Ja, ja. Dus hoger opgeleide jongeren die kiezen eieren voor hun geld en proberen een Schengen-visum te krijgen om in Nederland te gaan studeren, bijvoorbeeld. Of Duitsland. Ja, daar wonen in Nederland studeren dat 1200 Russische studenten. Ja, en die komen dus niet in Moskou de straat op. Nee. Is het, want ik zei al helemaal aan het begin van eigenlijk is voor Poetin zijn overwinning stond vast. Maar als we de blik nu gaan verleggen naar Duitsland, waar natuurlijk ook verkiezingen aankomen, Kemal Rijken, dan is het de afgelopen jaren, sinds jaar en dag, dat er een constructief beleid is gevoerd naar van Merkel richting Poetin? Mag ik het zo omschrijven? Ja, wat heet constructief? Poetin en Merkel zijn natuurlijk op het wereldtoneel grote spelers. En de meest langzittende spelers op dit moment. Hè? Zo moet je dat zien. Dus ze kennen elkaar ontzettend goed. Ja. En Poetin heeft zelfs Merkel wel eens angst aangejaagd door een hond te laten komen in het Kremlin. Dat hij weet dat Merkel angst heeft voor honden. Mm. Zo goed kennen ze elkaar. Maar los van dat, sinds de Russische inval in de Krim, is Duitsland wat dat betreft veel strenger naar Rusland toe. Maar vanwege de goede Rusland-Duitsland-relatie houden ze wel de lijntjes, om het maar even zo te zeggen, open. Ja. Dat betekent dat er nog wel gesproken wordt, maar de sancties en het beleid van het Westen ten opzichte van Poetins Rusland blijft natuurlijk overeind, ook voor Duitsland. Want als de verkiezingen, als we inderdaad de verschuiving gaan zien naar de SPD, van CDU naar de SPD, zoals het er nu naar uitziet, en volgens mij moeten er rare dingen gebeuren, wil dat nog veranderen? Ja, dat klopt. Op dit moment is het natuurlijk campagnetijd in Duitsland. Iedereen gaat de pleinen en de straten op. Dat is altijd heel leuk om te zien. Maar eigenlijk is dit een vrij matte campagne. De vraag was eerder van wie wordt de nieuwe Merkel, of de opvolger van Merkel, de stabiliteit die Merkel heeft geleverd. Dat vinden Duitsers in het midden. De kiezers, de meeste in het midden, vinden dat wel fijn. Mm-hmm. En Olaf Scholz van de SPD is inderdaad de meest veilige kandidaat. Kunnen we het misschien zo nog over hebben. Maar wat dat betreft verandert er misschien wat dat betreft met Rusland niet zoveel. Weinig? Ja. Of hangt dat samen met partijen waarmee een SPD gaat reageren? Ja. Of regeren? Regeren. Ze zullen ook reageren op Rusland, maar regeren. Ja, de kleine partijen, daar moet je naar kijken. Want in Duitsland zie je dus dat de CDU en de SPD waren traditioneel heel erg groot. Volkspartijen, big tent parties, die storten ook in één. Net als in andere West-Europese landen aan de hand is met sociaaldemocraten, christendemocraten. Uh-huh. En je ziet dus dat in Duitsland een tweepartijenkabinet is eigenlijk voor de volgende periode gezien de peilingen niet meer mogelijk. Dat betekent dat er een driepartijenkabinet moet komen met één grote, wat heet groot, 25% is tegenwoordig in Duitsland ook groot, en twee kleinere. En dat hangt dus van die kleine partijen af. En een aantal van die kleine partijen is pro-Russisch, zoals men dat zegt. En een aantal is wat meer van dezelfde lijn. Welke zijn pro? AfD? AfD is meer op de hand van Rusland, zoals je dat zou kunnen zeggen. Althans, de AfD zegt, we moeten gewoon met Rusland net zo'n relatie hebben als met Amerika bijvoorbeeld. En dat moeten we ook hebben met China en met andere wereldmachten. En Duitsland moet wat dat betreft niet per definitie de westerse kaart kiezen. Mm-hmm. En Die Linke, dat is een partij die komt onder andere voort uit de PDS, de rechtsopvolger van de SED. Dan ga je terug naar de DDR. Ja, een aantal mensen in Die Linke, dat is de zusterpartij van de SP in Nederland, die hebben warme herinneringen aan de communistische tijd. En die willen dus eigenlijk de banden met Rusland aanhalen. Ja. En de andere kant van het spectrum, die Groenen bijvoorbeeld? Die Groenen die kiezen veilig de kaart van de NAVO en de FDP, dat zijn de liberalen, die kiezen dat ook. Die zijn de FDP is zelfs kritischer, nog strenger naar Rusland. Ja, ja, ja. Nee, vind ik niet. Vind je niet? Nee, ik vind de Groenen absoluut de strengste. Groenen strenger? Ja, dan de FDP, ja. Ja, waar zit dat in, dat de Groenen dan strenger zijn? Ik ben geen Duitslandkenner, maar ik heb toevallig alle verkiezingsprogramma's van de Duitse partijen gelezen, daar waar het gaat om de Europese ordening en dus ook om Rusland. En de Groenen is de enige partij die bijvoorbeeld pleit voor het stopzetten van Nord Stream 2. Nee. Ja. Nord Stream 2, waar we het eerst half uur over hadden. Waar de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder, die ooit Poetin een loepzuivere democraat heeft genoemd, nu een belangrijke rol speelt als commissaris van Russisch olie- en gasbedrijf. En daar heel veel geld mee verdient trouwens ook. En op die manier wordt hij gekocht. De Groenen zeggen, we moeten stoppen. Want Nord Stream 2 heeft twee functies die wij niet kunnen onderschrijven. Ten eerste, het is een bedreiging voor Oekraïne en Belarus en andere Oost-Europese landen. Die kunnen namelijk niet meer dat gas over hun grondgebied laten vervoeren en daarmee tol heffen. Mm-hmm. Als je gaspijplijn over je grondgebied, zoals Oekraïne heeft, laat stromen, dan krijg je er ook geld voor als Oekraïne. En de tweede reden, dat Russische gas is in strijd met onze doelstelling om ons minder afhankelijk te maken van fossiele energiebronnen, et cetera. En de FDP zegt, nou, als de Russische regering zich nog eens een keer misdraagt, bijvoorbeeld in Belarus, waar dictator Lukashenko nu iedereen kort en klein slaat. Dan moeten we misschien inderdaad die gaspijplijn opschorten. En dat zijn toevallig de twee partijen die in een coalitie zouden kunnen komen. Ja, ik wou het zeggen. Ja. Hoe realistisch is dat, Kemal? Nou, om daar nog even terug te komen. Het klopt wat Hubert zegt. Als het echt om Nord Stream gaat, mm-hmm. dan zijn de Grünen inderdaad strenger. Maar de FDP waren afgelopen week in een debat. Die ging het behoorlijk van leer tegen Rusland. Dus vandaar mijn observatie. Dat gezegd hebben we. De kans dat de Grünen in de regering komen is groot. Omdat de SPD, de Sociaaldemocraten, dat als een natuurlijke partner zien. En de vraag is natuurlijk om als die twee partijen, dus de SPD en de Groenen, genoeg stemmen hebben, of ze misschien met Die Linke zullen gaan. En Die Linke heeft in het partijprogramma onder andere staan dat de NAVO moet worden opgeheven. Okay. En die onderschrijven dus de westerse traditionele internationale politiek niet. En daar is wel in Duitsland natuurlijk een probleem. Want ja. De hele Duitse internationale politiek is grotendeels gebaseerd sinds de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, op die westerse insteek. Ja. En dat is interessant. En dat zou kunnen. Rood-rood-groen noemen ze dat dan. Nou is het, dat constateert wel, dus van belang voor Poetin. Hè? Hoe dat allemaal gaat lopen. Of het hele grote veranderingen gaat brengen. Dat zal de tijd leren. Nou zijn er natuurlijk vaker verhalen gegaan over Rusland die verkiezingen in andere landen probeert te beïnvloeden, te manipuleren. Is die kans er nu ook, Hubert, of niet? Ik kan niet aantonen dat zijn geen aanwijzingen voor. Op dit moment dat er Russisch geld rondstroomt in Duitsland. Maar in het verleden is er zeker geprobeerd vanuit Rusland om in Duitsland de politieke verhoudingen te manipuleren. Met bijvoorbeeld een eigen partijtje. Een heel nationalistische partij die eigenlijk gericht was op de zogenaamde Russische Duitsers, de Wolga-Duitsers. Er is na de val van de muur zijn er heel veel Duitsers die in Rusland, Sovjet-Unie wonen, zijn teruggegaan naar Duitsland. Dat is één. Twee, ik noemde hem al, Gerhard Schröder. Hè, die zit daar toch voor een, voor een klein miljoen staat hij op de payroll van Rosneft, een Russisch staatsgasbedrijf. Ja. Wij hebben in Nederland Cora van Nieuwenhuizen, hè, die lobbyt voor Gazprom via de Vereniging Nederland Energie. Maar dit is wel een maatje groter, dat die Gerhard Schröder. Gazprom is daarbij aangesloten? Gazprom is lid van Nederland Energie. Waar Cora van Nieuwenhuizen nieuwe voorzitter is. Maar nogmaals, het gaat mij om Schröder. Maar je wilt wel even in een bijzinnetje opmerken. Ja, omdat, nee, heel subtiel. Omdat daarmee duidelijk wordt dat ook Nederland natuurlijk onderdeel is van dat hele grote energienetwerk dat vanuit het Kremlin wordt gestuurd. En wij daar ook misschien slachtoffer van zouden kunnen worden. Kijk, het afstappen van Gronings gas heeft natuurlijk ook in die zin nadelen. En wat dat betreft krijgen wij in Nederland te maken met Gazprom. En dat is, daar heeft Hubert echt een punt. Ja. Ja. Even terug dan naar die, want dat hebben we in stand.nl gedaan. Je hebt je beurt gehad op dat. Ik moest toch even in de naastoot om het in biljarttermen te zeggen. Dat was duidelijk. Ik kreeg dat vermoeden inderdaad. Rondom die verkiezingen in Duitsland. Want de SPD-leider Schulz, die, dat moet gek lopen, wil die niet de winnaar worden. Aan de andere kant, Kemal, vandaag moet hij nog voor een parlementscommissie verschijnen. Het heeft te maken met vermeende misstanden bij een financieel meldpunt. De Duitse autoriteiten hebben zelfs een inval daaromtrent gedaan. Kan hem dat nog in de... Nee, voor Olaf Scholz zal dat niet het geval zijn. In die zin dat Duitsers zullen vandaag wel in het nieuws zien. Maar het is niet zo dat ze hun definitieve keuze daarover bepalen. Ze hebben hem in 4 jaar tijd als een solide minister van Financiën leren kennen. En als een vicekanselier, dus zeg maar de nummer 2 na Merkel. En wat ik al zei, eigenlijk zoeken vooral kiezers in het midden stabiliteit. En een x-aantal kiest voor Olaf Scholz. Is misschien ook wel interessant om te kijken waarom ze niet bij de CDU blijven. En dat komt toch eigenlijk omdat de CDU onderling ruzie heeft gemaakt wie de lijsttrekker moest worden en uiteindelijk de campagne totaal niet loopt. Wat dat betreft lijkt het een beetje op het CDA van Ilko Brinkman in 1994. Interessant om te zien, denk ik dus dat die kiezers niet direct hun mening zullen laten bepalen aan de hand van deze rechtszitting. Want Olaf Scholz krijg je, zoals die nu is, krijg je ook als je hem kiest. En ja, het klinkt gek, het is misschien een beetje cynisch, maar heel veel politici hebben ook wel eens iets, een krasje of een deukje. En dat maakt dan weer minder uit. Ja, we gaan terug naar Brinkman, maar volgens mij kun je het redelijk recent ook trekken bij als het gaat om leiderschap bij het CDA. Ja, en leden die weglopen. Ja, Scholz is dat een beetje de Wim Kok uit 1994. Ja, want die was toen minister van Financiën.

Maar ondertussen moeten ze het wel met steeds minder mensen doen. En dat levert toch wel behoorlijke zorgen op. Bovendien maken veel zorgmedewerkers zich ongerust over corona. Aan het onderzoek deden medewerkers uit ziekenhuizen, de verpleging, thuiszorg en gehandicaptenzorg mee. Rijke landen komen hun belofte niet na om jaarlijks gezamenlijk 100 miljard dollar uit te trekken voor het aanpakken van klimaatproblemen in armere landen. Dat zegt Oxfam Novib. De komende jaren wordt dat bedrag wel hoger, maar zelfs in 2025 is het nog niet de beloofde 100 miljard. Nederland doet samen met België, Frankrijk, Italië en Spanje een voorstel om het biljart van €500 te verbieden. Zo moet het moeilijker worden om geld wit te wassen. De briefjes zouden bijna alleen door criminelen worden gebruikt. Er worden al 2 jaar geen nieuwe biljetten van 500 gedrukt. Op het Spaanse eiland La Palma heeft de lava bewoond gebied bereikt. Gisteren was daar een vulkaanuitbarsting. 8 huizen zijn tot nu toe verwoest. Duizenden inwoners en toeristen op het eiland zijn geëvacueerd. De schijf van 5 van het voedingscentrum is ouderwets en schadelijk voor het milieu. Dat stelt een groep Nederlandse diëtisten. Ze hebben een alternatief bedacht, de schijf 4Life. Een volledig plantaardig voedingsadvies dat ook goed is voor het klimaat. Met minder dierlijke producten dan de schijf van 5 adviseert. Het is 5 over 12 als het gaat om het klimaatprobleem. Volgens mij moeten we alle zeilen bijzetten dat mensen zo plantaardig mogelijk gaan eten. En wat haalbaar is, mag de burger zelf bepalen. Wij willen gewoon adviseren hoe je volwaardig plantaardig kan eten. We hebben niet de illusie dat mensen dat morgen allemaal gaan doen. Maar we gaan niet invullen voor de burger wat haalbaar is. Dat mag hij zelf doen. Een voedingspatroon van groente en fruit, noten, zaden, peulvruchten, granen en aardappels is volgens de diëtisten het meest duurzaam. Het voedingscentrum laat weten plantaardig eten belangrijk te vinden en daar meer op te gaan letten. Op station Tilburg is een jongen van 13 uit Syrië opgevangen die alleen rondliep en beveiligers aansprak. De jongen spreekt geen Nederlands, maar dankzij een voorbijganger werd duidelijk dat hij alleen vanuit Syrië naar Nederland was gekomen. Op het politiebureau is een asielaanvraag gestart en daarna is hij naar een AZC gebracht. Al eerder werd een minderjarige aangetroffen op een station. In juli strandde een meisje van 11 alleen op Utrecht Centraal. Het weer, periode met zon, maar in het noordoosten is de bewolking hardnekkig. Daar heeft de zon het wat moeilijker. 17 tot 20 graden vanmiddag en er waait een matige noordoostenwind. Ook morgen wisselend bewolkt en droog. En aan de temperatuur verandert weinig. Dankjewel, Dorot. Dan gaan we eens kijken hoe het op de weg is. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Er staan enkele files op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen afrit Urk en afrit Zwifterband. 4 kilometer door werkzaamheden. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk-Oost een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij afrit Dordrecht Centrum 2 kilometer file. Op de A32 Leeuwarden richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Heerenveen en verkeer gaat via de af- en oprit erlangs. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. It's a summer holiday. De frisse berglucht. Het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk? Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts €2 per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers met aan tafel journalist Gabrielle Adair en verder onze spraakmaker Hubert Smees en journalist Kemal Rijken. We hadden het met de laatste twee over de Duitse en de Russische verkiezingen en hoe die elkaar beïnvloeden. In ieder geval met hoeveel aandacht Poetin kijkt naar de Duitse uitslag. Kemal, zei al van oudsher zijn Duitsland en Rusland elkaar goed gezind. Ja. Geweest. Waar nou, zit dat ook eigenlijk niet, in? Hoor. Ze hebben ook gevochten. Duitsland en Rusland geografisch komen elkaar in de geschiedenis vaak tegen. Ze hebben ook aan elkaar gegrensd. Maar ook Duitse koningshuizen of Duitse royalty is ook ingetrouwd vaak bij de Russische koninklijke of de tsaristische familie. Dus daar waren banden. En die banden tussen Duitsland en Rusland die gaan eeuwen terug. En daar is men zich in Duitsland ook bewust van. En de Duitsers hebben dus altijd een soort van interesse om ook naar het oosten te kijken. En dat moet ook wel, want Duitsland ligt natuurlijk in het midden van Europa. Mm-hmm. Dus ze kunnen ook naar het oosten kijken. Ja. Dus ondanks die strijd is die historische band dusdanig diep? Ja, zeker. Ja. En na de Tweede Wereldoorlog, dat begon natuurlijk al met de Oostpolitiek van Willy Brandt in de jaren 60, 70. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland er ook alles aan gedaan om de banden met Rusland te herstellen. En zeker na die wende, dus na de val van de muur, zijn er echt stappen gemaakt. En ja, Poetin en Merkel respecteren elkaar toch ook, Hubert? Dat is in die zin als personen. Nou, ze spreken elkaar taal ook. Hè? Zij spreekt Russisch. En ja, en Poetin spreekt heel goed Duits. Ja. Maar het schuldgevoel wat er in Duitsland heerst over de Tweede Wereldoorlog loopt ook wel eens uit de hand. Zo heeft de huidige president van Duitsland, Steinmeier, ooit gezegd, ja, als het gaat om Nord Stream 2, hè, die pijplijn, moeten we ook denken dat wij ten opzichte van Rusland speciale verantwoordelijkheid hebben vanwege de Tweede Wereldoorlog. En daarmee ging Steinmeier, en dat is een klassieke fout die in heel Europa gemaakt wordt, maar zeker ook in Duitsland, voorbij aan het feit dat de Sovjet-Unie in dat tijd ook een aantal andere volkeren herbergde, namelijk Oekraïners, Belarussen en anderen. Nou, als er nou twee landen zijn geweest die slachtoffer zijn van Nord Stream 2 straks, als het even doorgaat, en die het slachtoffer zijn geweest van de nazi's in 1941-45 moet ik zeggen in dit geval, dan zijn het de Belarussen en de Oekraïners. Ja. En die werd even vergeten in dat schuldbekentenisje van Steinmeier. Ja. Ja. Allemaal naar aanleiding van de Duitse verkiezingen die dus dit weekend worden gehouden en wat dat gaat betekenen voor de onderlinge verstandhoudingen. Ik praat met journalist Gabrielle Adair, maker van de podcast De Schaduw van Dutroux. Samen met correspondent Anouk van Kempen heb je die gemaakt. In de zomer van 1996 wordt België opgeschrikt door een reeks gruwelijke kinderverdwijningen. 6 meisjes worden ontvoerd. 4 van hen overleven het niet. Met de dader weten we allemaal, Mark Dutroux. Een paar maanden na de arrestatie van Dutroux vindt er een enorme betoging in België plaats. Een van de grootste betogingen ooit, die Witte Mars. En komende maand is het 25 jaar geleden dat zo'n 300.000 Belgen door de straten van Brussel trokken. De organiserende ouders van de verdwenen en vermoorde kinderen die hadden gevraagd dat er in deze stoet geen politieke slogans zouden meegedragen worden. Geen affiches ook. Dat is ook zo gebeurd. Meneer Ulbers, veel volk hier. Waarom bent u gekomen? Ik ben gekomen omdat ik ten diepste geroerd ben in mijn hart door wat er gebeurd is. Er is geen hart meer. Algemeen ongenoegen ook bij u? Het is veel meer dan ongenoegen. Het is een bewuste overtuiging dat het heel dringend moet veranderen. Het gaat veel verder dan ongenoegen. Het moet gedaan zijn. Het moet echt gedaan zijn. Veel verdriet, veel boosheid. En ik denk dat we ons allemaal nog die totale maatschappelijke ontreddering van toen kunnen herinneren. Gabrielle, uit jullie podcast blijkt ook wel dat er bij veel mensen duidelijk is. Nou ja, bij 9-11 werd daar veel over gesproken, voor en na. En dat is eigenlijk bij Mark Dutroux, hoorde ik in de eerste aflevering hier van jouw podcast ook het geval. Je hebt de periode voor Mark Dutroux voor veel mensen en de periode daarna. En dat heeft ook te maken met de angst die eigenlijk in die hele samenleving is geslopen. Hoe uitzicht dat? Vandaag de dag ook nog steeds? Ja, nou, in de eerste aflevering hoor je bijvoorbeeld een goede vriendin van mij die we interviewen met haar moeder op een gegeven moment ook. En zij is een paar jaar ouder dan ik. En zij was een jaar of 12, 13 toen de zaak Dutroux speelde. En zij zei ook van ja, ik mocht ineens niet meer fietsen. Ze moest naar een andere school, want dat was dichterbij. De moeder kwam haar en de broertjes overal ophalen. Als ze ook maar even te laat was, dan was het paniek. En nu is zij, Tine, is een voorbeeld in die eerste aflevering. Maar dat hoorden we eigenlijk toen we in Brussel woonden de hele tijd door. We hebben dat fragment, ik vond het namelijk ook een heel aansprekend fragment, dus dat hebben we even apart gezet. Kunnen we naar luisteren als het goed is. En dan, ja, Tine werd groter en zo, en die mocht dus van mij niet met een bus naar Tine, naar de school. Dus ik heb die verplicht, als enig kind van haar klas toen, moest hij naar een totaal andere school, omdat een bus hier stopte. Naar het strenge college. Naar het strenge college, maar dat was wel een heel goed college, hè, Tine. Maar bon, ik heb Tine ook geleerd hoe dat ze zich moest verdedigen als er een man achter haar zat. Dat was goed, stampen dus de benen en lopen en gillen en tieren, dat was de regel. Maar Mia kan haar dochter nog zoveel karate trappen leren. Als haar dochter niet veel later, net als elke andere tiener, op stap wil, is Mia er niet gerust op. Uitgaan mag, maar ze kon Tine wel halen. En dat was dan voor haar dochter het geval, maar later vertelde ze eigenlijk ook haar twee zonen. Dat voelde ze toch ook al ging het om meisjes, ook dat voelde onveilig. Dus zij kon rustig 3 keer in de nacht uit de bed komen, opstaan. Ja. Want ze waren al wat ouder, dus mochten wat later thuiskomen. En dan was ze eigenlijk de hele nacht bezig met kinderen ophalen. Is dat een verhaal wat je veel terug hoort? Nou, het is op verschillende manieren. Dus Anouk, met wie ik het heb gemaakt, zij is correspondent in België voor NRC al bijna 5 jaar. En ik woonde 4 jaar ook in Brussel. En ja, we hebben gewoon Belgische vrienden, geliefden ook. Dus op een gegeven moment hoor je dat soort verhalen, hoor je dat steeds terugkomen. En eigenlijk was Anouk die met het idee kwam van ja, zouden we niet toch eens moeten kijken naar wat die invloed is geweest? Omdat het toch op subtiele manieren wel echt terugkomt. En ik denk dat je, dat zie je wereldwijd natuurlijk ook, is er heel veel aandacht voor seksueel misbruik, MeToo. En elke keer is het weer even iets anders. Maar dit is duidelijk wel een punt geweest in de Belgische samenleving waar dingen veranderden. Ja, want gaat het verder dan, bij wijze van spreken, iedere ouder die zijn kinderen waarschuwt voor mogelijk gevaar? Ik denk het wel, ja. Op een gegeven moment heb ik ook, dat is in de 4e aflevering, komt dat terug, ben ik naar een basisschool gegaan. En daar heb ik kinderen geïnterviewd over waar zij bang voor waren. En wat zij vanuit huis meekregen, waar ze voor moesten oppassen. En dat waren dus toch wel steeds dezelfde dingen. Mannen die je van je fiets aftrekken en witte bestelbusjes. Ja. Precies wat Marc Dutroux natuurlijk deed. Ja. Terwijl als je goed nadenkt, ja, dit is echt een uitzonderlijke situatie. Wij worden niet dagelijks hiermee geconfronteerd. Het is veel vaker misschien een oom of een bekende of weet ik veel wie. Of iemand natuurlijk in je naaste omgeving. Maar toch is die angst gewoon heel groot. Ja. En je gaf al aan van jij was zelf 9. Bij jullie was het extra aandacht voor kinderlokkers die het kregen. Ja, ik kan me herinneren dat mijn zus en ik dan buiten speelden. En er was, ja, misschien dat je elkaar ook een beetje gek maakt. Maar ineens was het thema kinderlokkers. En toch wel, als ik naar school fietste, weet ik dat ik dat wel spannend vond. Ja, maar ook vanuit ouders, dat je extra beschermend of extra gewaarschuwd werd? Ik kan niet zeggen extra. De waarschuwingen waren er gewoon. Ja. Volgens mij heeft Anouk wel iets meer waarschuwingen gekregen toenertijd. Ja. Het geeft aan, je ziet het daar in breedte tot aan scholen aan toe. Waar dus wordt hoe leerlingen ook worden voorbereid of worden gewaarschuwd voor zaken. Heeft het ook bepaalde dingen in werking gezet waarvan je zegt, nou ja, dat is in een stroomversnelling gekomen. Je noemde net al kindermisbruik. Is dat iets wat wel meer besproken werd? Ja, we hebben een psychiater geïnterviewd. Een bekende psychiater, Dirk de Wachter. En die legt bijvoorbeeld heel erg uit dat inderdaad het vreselijk is wat er is gebeurd. Maar dat er wel, dat het wel een kantelpunt was waarbij seksueel misbruik ineens bespreekbaar werd. Mm. En inderdaad, jij noemde het net al dat het in een soort stroomversnelling kwam. En dat speelde daar wel. Dus in het begin had men zoiets van, ja, het idee van meisjes die zo lang in een kelder worden gehouden en seksueel misbruikt worden, dat was zo gruwelijk, zei hij. Daar wilden we eigenlijk tot die tijd gewoon niet aan. Nee. Dat wilde je niet. Maar toen kon je het niet ontkennen en toen kwam er wel aandacht voor. En er werd in België een organisatie opgericht die veel strakker ging de ouders van vermiste kinderen ging begeleiden. Dus waar het eerder misschien een beetje weggehoond werd. Weggestopt in ieder geval. Of in ieder geval weggestopt. Ja. Werd het nu veel serieuzer genomen. Heeft dat ook geleid, ik heb geen idee of jullie dat weten hoor, tot minder kinderontvoeringen? Of? Ja, we hebben iemand gesproken die dus zei van wel. Dus er is een organisatie opgericht, Child Focus. En zij wordt ook geïnterviewd in onze podcast. En ik stel haar diezelfde vraag en zij zegt van wel. En dat is dan waarschijnlijk niet alleen doordat het meer bespreekbaar is gemaakt, maar ook, Hubert, waar jij mee kwam, wat jij herinnerde, waren die verbanden met de opsporingsdiensten, magistraten. Dus hoe het hele politieke spel eigenlijk daaromheen is. Waar je je ongetwijfeld heel boos over hebt gemaakt, kan ik me voorstellen. Nou, nee, ik was toen redacteur van NRC Handelsblad in Nederland. En moest daarover overleggen, want ik had een soort van leidinggevende functie. Dus ik heb niet heel erg boos gemaakt, dat is nooit zo goed als je een krant maakt. Maar ik kan me wel heel goed herinneren. En eigenlijk is dat idee dat er op de hoge omes in de maatschappij allemaal duistere dingen doen op de achtergrond met jonge jongens en jonge meisjes, is nooit helemaal weggegaan, hoor. Ja. Kijk naar wat er in Amerika gebeurd is met die Pizzagate, zoals het heette. Vlak voor de verkiezingen, die waarmee gesuggereerd werd dat democraten in een soort van complot zaten. Je hebt in Nederland ook dat soort gedachten heel lang gehad over Nederlandse magistraten en hoge ambtenaren. Ja. Dus het idee dat de regering en regeringsfunctionarissen onder één hoedje spelen met kinderverkrachters, kinderlokkers, et cetera, is een bekend idee. Ja. Nog steeds, volgens mij. Ja, daar gaan 2 afleveringen ook over in de podcast. En het punt is dat, want nu hadden we het net even over de maatschappelijke impact daarvan, maar die Witte Mars gaf aanleiding tot een commissie doet goed. En die heeft vervolgens geleid tot allerlei hervormingen binnen de politie en justitie. Dus dat is één. En het andere is dat, wat mensen ons ook hebben verteld. Kijk, er zijn al eenmaal pedofiele netwerken. Die zijn er. Maar het is nooit bewezen, in het geval van Dutroux, dat het daar ook speelde. Ja, ja. Dus het feit dat Pizzagate, QAnon, in Nederland hebben we dus dat hele verhaal rondom inderdaad topambtenaar van justitie gehad. Kijk, het wil niet betekenen dat die verhalen kloppen. Maar het wordt natuurlijk ook wel een beetje gevoed door het feit dat iemand als Dutroux zo lang zijn gang kon gaan. Dat bedoel ik te zeggen, ja. En dat wordt eraan gekoppeld. Het voedt een bepaald soort van samenzweringstheorie. Ja. Kemal? Het was ook zo dat in die tijd de Belgische koning, koning Albert II en zijn vrouw koningin Paula, die hebben toen een bijeenkomst belegd met de ouders van de slachtoffertjes en de slachtoffers. En dat werd zeer gewaardeerd, kan ik me herinneren, door die mensen en door die families, maar ook door de bevolking, omdat zij de koning als een soort van verheven, of in ieder geval een soort van positie boven de partijen, boven de politiek, zagen. En omdat dat allemaal zo vernetst was, heeft die koning daar wel een pacificerende rol in kunnen spelen. Ja. Heeft het ook uiteindelijk, want jij geeft ook aan, er zijn heel veel hervormingen geweest op het gebied bij de opsporingsdiensten, bij politie en justitie. Heeft dat ervoor gezorgd dat men daar nu meer vertrouwen in heeft? Want weet nog rondom de aanslagen, ook in Brussel op het vliegveld, dat er toch weer heel veel kritiek was over het gebrek aan samenwerking, uitwisselen van informatie. Dus heeft dat zoveel opgeleverd? Nou, ik denk, we hebben daar niet keiharde cijfers over, maar Anouk heeft toen wel uitgezocht dat Nederlanders over het algemeen veel meer vertrouwen hebben in politie en justitie dan Belgen. Maar wat ik bijvoorbeeld ook zag, daar gaat ook een andere podcast van mij over, de kasteelmoord, wat zich in België afspeelde. Het zit ergens ook wel enigszins in de Belgische volksaard om dat wantrouwen tegenover elite en politie en justitie te hebben. En er is wel dusdanig veel veranderd, waardoor er wel meer vertrouwen is geweest. Dus even om als voorbeeld aan te geven, er waren 3 politiediensten en daarvan is er vervolgens 1 gemaakt. Ja. En ook, er was niet eens een federaal parket. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen. Maar dat is toen wel opgezet. En ik geloof dat dat wel heeft geholpen. Maar ja, er blijven gewoon incidenten zijn. Maar dat is in Nederland net zo goed. Hè? Waardoor elke keer het wantrouwen weer eventjes opkomt. Ja. Maar ik denk niet dat het veel slechter kon dan ten tijde van de Witte Mars. Nee. Jullie hebben ook gesproken met een rijkswachter, een politieagent die heeft geholpen bij de opsporing van het busje ook. Ja, destijds. Die heeft hem gevonden, ja. Ja. Hoe kijkt die daarop terug? Nou, die is wel heel verbitterd. Ja? Dus ja, want hij zei dat heel mooi. Hij zei, ja, ik dacht, dit is de zaak van mijn leven. Hij zag een van 70 namen uit de computer rollen toen hij de nummerplaat invoerde, een deel van de nummerplaat. En toen zag hij Marc Dutroux en hij dacht, hey, bingo, opgelost. Ja. Ik heb hem. En uiteindelijk moet hij vervolgens voor de commissie komen. Ja, gaan 300.000 Belgen de straat op. Werd op school geleerd de Rijkswacht. Want dat was een politiedienst waar hij bij zat. De Rijkswacht is slecht. Terwijl hij dacht, slecht? Ik heb hier mijn uiterste best gedaan. En vervolgens heeft hij dat wel altijd meegedragen. Dus eigenlijk individueel heeft iedereen natuurlijk zijn stinkende best gedaan om zo snel mogelijk zo'n zaak ten einde te brengen en op te lossen. Ja. Maar door de manier van organisatie heeft hij het idee dat hij eigenlijk alle hoon over zich heen heeft gekregen. En ik denk dat je daar eigenlijk precies samenvat waar zijn verhaal over gaat. Ja. Ja. Is het, want er zitten indrukwekkende gesprekken bij. Heb je mensen ook gesproken of niet gesproken die je wel graag had willen spreken? Betrokkenen bij de hele zaak? Uiteindelijk hebben we maar één ouder van slachtoffers gesproken. Ik had misschien, tenminste, opgenomen. We hebben wel meerdere gesproken, maar die willen het op zich achter zich laten. En aan de ene kant had ik dat misschien nog wel boeiend gevonden. En aan de andere kant denk ik, we weten al best wel veel over hoe zij zich voelen. En eerlijk gezegd, daar gaat de podcast niet over. We hebben één ouder gesproken omdat de laatste aflevering gaat over vergeven en vergeten. Maar dat is niet alleen op hun individuele manier, maar ook over hoe België dit trauma moet vergeten en vergeven. Dus ik weet niet of het heel veel meerwaarde had gehad als we meerdere ouders hadden opgenomen, om eerlijk te zijn. Nee. Zijn er bij jullie in Duitsland of in Rusland dusdanig grote zaken geweest die echt een enorm maatschappelijke impact recent hebben gehad? In Rusland. Maar dat is een andere zaak, niet helemaal vergelijkbaar bedoel ik. Maar niet zo lang geleden hebben drie dochtertjes hun vader vermoord. Na een jarenlange incestpraktijk van die vader. En dat kwam naar buiten in een tijd dat in Rusland huiselijk geweld wordt gedecriminaliseerd. Dat is, mannen mogen hun vrouw weer zo nu dan een tik geven. En in die discussie over die nieuwe wetgeving kwam ook deze zaak naar boven. En dat heeft heel veel maatschappelijk onrust veroorzaakt. En ten gunste ook, zou je kunnen zeggen. Want die meisjes, die drie dochters van die vader, die misbruikvader, die zijn eigenlijk toch degene die nu gezien worden als slachtoffer. Ja, ja. En zullen niet zo hard worden gestraft voor het feit dat ze hun vader hebben vermoord. Wie ook, Kemal? Nou ja, je hebt in Duitsland het geval Armin Maiwes. En dat is natuurlijk de kannibaal. De man die zijn slachtoffers vilde en opat. Dat is waar, ja. En daar van die mensen smikkelde. Dat is natuurlijk best wel gruwelijk. Ja. En dat heeft wel impact gehad. Maar of dat zo op het collectieve geheugen drukt van de Duitsers, zoals de zaak Dutroux bij de Belgen, niet. Maar voordat ik ga, nog een vraag. Zit er verschil tussen Franstaligen en Vlamingen in de beleving van Dutroux? Of is dat ongeveer hetzelfde? Nee, dat is een goede vraag. Nee, want Mark Dutroux heeft zowel Waalse als Vlaamse meisjes ontvoerd. Dus in die zin is het echt een heel Belgisch collectief trauma. Wat dan wel redelijk uitzonderlijk is. Want je ziet dat het inderdaad vaak gedeeld is. Maar of tenminste verdeeld is. En in dit geval dus niet. Het is ook, jullie hebben het ook samen aangepakt. Hè? Dus met NRC, maar ook met de Standaard. Dus het is een podcast. De schaduw van Dutroux heet hij. Vanaf woensdag is hij in Nederland en dus ook in België te beluisteren. Dankjewel, Gabrielle. De Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen terwijl we heel snel wisselen van de wacht doen. De ene gaat en de ander komt. Onze quizkandidaat komt namelijk, Wilde Kort uit Oosterwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Gepensioneerd man. Ja. En lekker veel buiten. Ja. Ook te zien aan de tuin. Aan de kleur. Ja, precies, ik zie het inderdaad. Wij gaan de quiz spelen. De teller staat weer op nul. Dus het is helemaal aan jou om een mooie score neer te zetten. Prima. Zet hem op. Ja. We hebben een aantal uitstekende gesprekken met elkaar gehad. Ik denk dat we met z'n allen ook deze week kunnen gebruiken om onze partijposities te ontstijgen. Je zal heel breed moeten kijken naar draagvlak. Mijn indruk is dat het allemaal heftig is, maar dat iedereen zich realiseert dat die lijnen open moeten zijn. We zijn niet klaar, maar ik ga ook met, laat ik zeggen, gematigd optimisme ga ik hierbij weg. Tot een doorbraak is het niet gekomen in de formatie. Wel is afgesproken dat voor de komende algemene beschouwingen geprobeerd wordt toch steun te krijgen voor bepaalde beleidsmaatregelen. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en woningbouw. Wie gaat overleggen met die andere partijen, met name in het midden? De fractievoorzitter van de VVD, mevrouw Hermans. Sophie Hermans was inderdaad degene die wij zochten. Opvallend veel aandacht voor de kledingkeuze van de onderhandelaars. Vooral op de outfit van Bobke Hoekstra kwamen veel reacties. In plaats van in zijn gebruikelijke pak verscheen de CDA-leider in een t-shirt. Van welk merk? Dat stond Superdraai op. Ja, dat kan bijna niemand ontgaan zijn. Nee, dat was zo groot. Zou ik denken, inderdaad. Vraag 3 begint weer met een fragment. Blijdschap bij de aanhangers van president Poetin. De regeringspartij van president Poetin lijkt de parlementsverkiezingen te hebben gewonnen. Maar op die overwinning valt wel wat af te dingen. De afgelopen dagen kwamen er bij onafhankelijk waarnemers duizenden meldingen van fraude binnen. Wat is de naam van de partij die dus het grootst blijft? Mag gewoon in het Nederlands. Nou, weet ik niet. Weet ik niet. Hubert. Verenigd Rusland. Verenigd Rusland, inderdaad. Ja. Oppositieleider Navalny mocht niet meedoen. Zijn aanhangers werd aangeraden om op de communisten te stemmen. Op welke plek eindigde de communistische partij? Die eindigt op de tweede plek. Ja, inderdaad. 20%. Vraag 5 is weer een fragment. Daar gaan we naar luisteren en je moet de stem zien te herkennen. Ja. Dus wie is dit? Ja, maar uiteindelijk een tactische plan, dan winnen geen wedstrijden. Het zijn altijd de spelers die wedstrijden winnen. Maar het helpt wel als je ze met een plan het veld instuurt. Arne Slot. Arne Slot, de trainer van Feyenoord, inderdaad, had een goede dag gisteren, want zijn ploeg won met 4-0 van PSV. Daardoor neemt Ajax de koppositie over van PSV. De Amsterdammers wonnen zelf dit weekend met 9-0. Bijna alle spelers pikten een doelpuntje mee, kan je bijna zeggen. Welke speler scoorde 2 keer? Neres. Ja, dat was inderdaad Neres. Dan zoeken we nog een onderwerp uit de actualiteit. Ja, dus inderdaad, alle personen kun je wegstoppen. Ja, het gaat om een onderwerp. Wat bedoelen we? Aan de hand van cryptische aanwijzingen moet je dat zo snel mogelijk zien te achterhalen. Geef een seintje, want je hebt maar 1 kans. Ja. Dan moet je ook meteen het goede zeggen. Hier komen de hints. 4. Ik trek vaak wit weg. 3. Als je schone handen hebt, heb je mij waarschijnlijk nooit vastgehouden. 2. Voor mij hoef je geen dikke portemonnee te hebben. 1. Vandaag werd bekend dat Nederland samen met een aantal andere landen mij helemaal wil verbieden. Briefje van 500 euro. Dat was hem inderdaad. Je zat eerder vragen te kijken. Geen idee. Ik trek vaak wit weg. Het briefje is paars. Ja, maar het wordt vaak wit gewassen, zo gezegd. Ik zie het niet zo dikwijls. We hebben hem, denk ik, tenminste, nou ja, Hubert wel. In Rusland heeft hem in handen gehad. Maar voor de rest gebeurt dat niet al te vaak, denk ik zomaar. Nou, factor staat daarmee op 6. Dus dat wordt ook de vermenigvuldigingsfactor voor die tweede ronde wil. En we gaan gelijk door. De Nationale Nieuwsquiz. Op welk eiland zijn toeristen geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting? La Palma. Ja, wat werd dit jaar veel minder vaak aangetroffen tijdens World Cleanup Day? Kleine plastic flesjes. Dat is goed. Met welk dier gaat het goed? Blijkt uit een dit weekend gehouden telling. Bever. De kruisspin. Nederland is een ronde verder in de Davis Cup door een overwinning op welk land? Uruguay. Ja, dat is goed. De nieuwe film van Paul Verhoeven mag niet worden vertoond in welk land? Rusland. Ja, inderdaad. Welke serie won maar liefst 11 Emmys? The Crown. Het klopt. Op welk Grieks eiland wordt vandaag een modern vluchtelingenkamp geopend? Lesbos. Samos is het. Jagers demonstreerden in Bretagne tegen het verbod op welke jacht? Pas. Vogeljacht. Welk platenlabel gaat morgen naar de beurs? Geen idee. Universal Music. De burgemeester van welke stad heeft vrouwen opgeroepen om thuis te blijven? Niet in Nederland. Pas. In Kabul is dat. Welke wielrenner werd wereldkampioen tijdrijden? Gala. Ja, inderdaad. Welke streamingsdienst wordt aangeklaagd door een Georgische schaakster? Geen idee, pas. Dat is Netflix. Vraag 15 is niet meer voor de punten, maar voor de eer dan. Welk presentatietrio komt met een dagelijkse talkshow? Geen idee. Pas. De mannen van VI, van Voetbal Insight, zijn dat. Je bent redelijk consequent. 6 vragen had je namelijk ook goed in die tweede ronde. Met andere woorden, ook daarin 6 punten. Dat vermenigvuldigen.